Rahman ve Rahim olan, özünde merhametli, işinde merhametli, iyiliği bol, ikramı sonsuz olan Rabbimizin adıyla bir vahiy ve hayat programında daha sizlerle birlikteyiz dostlar. Rabbim imkan verdi, fırsat verdi, nefes verdi. Bu akşam da hem stüdyomuzdaki değerli dostlarla hem de ekranları başında siz değerli izleyicilerimizle birlikte bir vahiy ve hayat dersinde daha birlikte inşallah bu akşamki dersimizi işleyeceğiz. Evet, vahiy ve hayat ama bu akşamki dersimiz ve Siretül Kur'an inşallah işleyeceğiz bu akşam. Kur'an'la sünnetin iç içe geçmiş hali. Kur'an ve sünnet aslında birbirine rakip midir? Vahiy o toplumu tırnak içerisinde bedevi bir toplumu nakış gibi işleyip nasıl oradan bir örnek nesil çıkardı? Aynı vahiy bizim elimizde olmasına rağmen şu an neden bizi öyle adam etmiyor? Neden bizi örnek bir nesil haline getirmiyor? Bunu ve buna benzer birçok soruyu değerli hocama tevdi edeceğim inşallah. Hocamdan istifade edeceğiz bu akşam. Efendim, ekranları başındaki değerli dostlar, eşinize, dostunuza haber salın. Vahiy ve hayat başlıyor. Hocam müsaade ederseniz şu dergimizi de bir tanıtmak istiyorum. Hoş geldiniz rica öncelikle. Rica ederim, buyurun. Değerli dostlar, değerli izleyicilerimiz, ekranları başındaki değerli dostlar, taze sizlere bir müjde olarak getirdik bunu da. Albatros dergimiz, gençlik çalışması olarak, gençlerimizin emeği var burada. Onların bir emeği olarak Albatros dergimiz yayın hayatına başladı. Edebiyat, fikriyat, kültür, sanat, gençlerin kaleminden güzel bir dergi. Biz geldik demişler ilk sayılarında. Misafire, biz gelene hoş geldiniz deriz ve onu ağırlarız. Misafirperverliğimizi gösteririz. Bu güzel geleneğimizi inşallah bu dergimize de gösteririz ve güzel bir karşılama, güzel bir hoş geldiniz deriz inşallah bu dergimize de. Buradan duyurmuş olayım ekranları başındaki dostlara. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk. Bismillah hocam, bu akşamki dersimiz Siretül Kur'an. Hocam bu ifadeyi biraz açabilir miyiz? Neyi kastediyoruz? Yani burada siyer değil, tefsir mi? Eyvallah. Yani tefsir mi? Kur'an mı? Siyer mi? Evet. Siretül Kur'an. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu ifadenin isim babası fakir, bendeniz. Eyvallah. Onun için yani yerine koyalım da. Hocam internette araştırma yaptım, hiç bulamadım. Bir tek ben bulamadım. Yok, yarın çıkar efendim. Üstüne geçirenler çıkar. Üstüne konanlar çıkar. Hatta seni hırsız tutanlar bile çıkar. Ben bunu çok gördüm de onun için seni kendi malına hırsız tutanlar çıkar. Dolayısıyla isim babası bendenizim. Nedir bu? Siretül Kur'an. Siyer bu kökten gelen bir çoğul kelime. İşte siyer dediğimiz şey aslında Allah Resulü'nün hayatını anlatan. Ne demek siret? Siret, seyir kelimesi buradan gelir. Seyir defteri. Bir geminin seyir boyunca yol tutanağı tabir caizse. Seyri sefer. Yine denizcilikte kullanılan bir ibare, bir kalıp. Efendim, işte seyyare. Bugün Araplar arabaya seyyara derler. Eyvallah. Niye? Seyrettiği için. Aslında bu anlamıyla, kelime anlamıyla Siretül Kur'an kalıbı, ki Arapça bir kalıp, eğer Farsça veya Osmanlıca kursaydık biz bu kalıbı, terkibi Siret-i Kur'an şeklinde yazardık. Ama bu bir Arapça kalıp. Eyvallah. Siretül Kur'an, Kur'an'ın yolculuğu, Kur'an'ın yol haritası, Kur'an'ın yol, seyri sefer takvimi anlamına gelir. Tam da kastımız budur. Kur'an'ın seyri sefer takvimi. Kur'an'ın bir seyri var mı? Var. 23 yıllık bir zaman sürecinde indi yaklaşık Kur'an. 23 yıllık zaman sürecinde inişini biz bir yolculuğa benzetmiş oluyoruz bu terkiple. Bir yolculuk. Her yolculukta bir başlangıç vardır. Bir çıkış noktası vardır. Bir seyri sefer vardır. Seyirde duraklar vardır. Eyvallah. Bir kronoloji vardır. Öyle Eyvallah. Değil mi? Tabii. Efendim bu kronoloji içerisinde hadiseler, olaylar vardır, olgular vardır ve bir de vardığı yer, maksadı vardır, nihai sonucu vardır, varıp durduğu yer vardır. Her seyri seferde bu vardır, bunlar vardır. İşte Kur'an'ın seyri seferinde de, yani yolculuğunda da bu vardır. Onun için bu terkip, bu kalıp hem siyeri hem Kur'an'ı ifade eden bir kalıp aynı zamanda. Eyvallah. Yani bu kalıbın içinde ki bu programın ismi neydi? Vahiy ve hayat. Hayat. Kur'an vahye tekabül ediyor. Hayat da sirete tekabül ediyor. Birbirine rakip değillerdi yani. Değiller efendim. Olur mu? Nasıl rakip olabilir? Anne ile evlat birbirine rakip olursa o da rakip olur. Efendim etle tırnak birbirine rakip olursa o da rakibi. Bunlar birbiri olmadan düşünülemez. Onun için tabir caizse siyer Kur'an'ın hayattaki karşılığıdır. Siret. Ve Kur'an o siretin, o yolculuğun yol haritası, ruhu, yazılımı, algoritması, yani ne derseniz deyin işte o sudur. Beynidir. İliğidir. Onun sayesinde vardır. Dolayısıyla bu manada Siretül Kur'an, Kur'an'ın seyir defteri, Kur'an'ın seyir haritası, Kur'an'ın yol haritası anlamına gelir ve hem siyeri ifade eder hem Kur'an'ı, yani Kur'an üzerinden de tefsiri ifade eder. Eyvallah. Yani Kur'an'ın sahibi Rabb-i Mütealimizdir, Allah-u Teala'dır ve Kur'an'ı kendisi ile bize gönderdiği de elçisidir, Resulullah'tır. Allah'ın Resulüdür. İşte bu ikisini ima eden, ihsas eden, işaret eden bir terkiptir, bir kalıptır. Siretül Kur'an. Eyvallah. Ve ilk defa kullanan da biziz. Gönlüm şunu istiyor. İnşallah gelecekte ki duam bu, bu disiplin, bir disipline dönüşür bu isim. İlahiyatlarda okutulan bir derse dönüşür. İnşallah hocam. Amin. Zira Kur'an böyle anlaşılırsa doğru anlaşılır. Kur'an'ın ayakları var, başı var. Başı manayı, ayakları lafzı temsil eder. Ayakları var olan bir şeyin ayaklarını bastığı bir yer de var. Ayaklarını bastığı yere nüzul ortamı, bağlam, hayat diyoruz. O hayatın ilk halkasında ise ilk muhatap olan sevgili Resulümüz, Peygamberimiz vardır. İşte bu anlamda Kur'an'ı hayata dönüştürün, insana dönüştürün, Allah Resulü olsun, Allah Resulü'nü kitaba dönüştürün, Kur'an olsun diyoruz ve bunda ısrar ediyoruz. Allah Resulü onun için örnek gösterilmiştir. Üsvetün hasenetün. Güzel örnek. Neden? Zira onu Kur'an inşa etmiştir. Onun ahlakı Kur'an'dır. Onun için o vefat etmiştir, ölmüştür. Her fani gibi, her insan gibi, her beşer gibi o da vefat etmiştir. Tarihin belli bir döneminde sahneye çıkmış ve vadesi dolunca da sahneden çekilmiştir. Ama geriye onun ahlakı kalmıştır. İşte Kur'an onun ahlakı. Eyvallah hocam. Eyvallah. bu nuzul süreci hocam, 23 yıllık bu süreç, bir hikmeti mutlaka Rabbimizin bir muradı var değil mi? Yoksa tek seferde de indirilemez miydi vahiy? Bu çok önemli bir soru. Zira bu sorunun anlaşılmasına bağlı Kur'an'ın anlaşılması. Kur'an hayat kitabı diye ismini koydum ben mealime. Yani notlu, gerekçeli mealimin adı hayat kitabı. Yani çok düşündüm ben. Bu kitaba öyle bir isim koyayım ki bu isim ismiyle müsemma olsun, cuk otursun tabir caizse, amiyane tabiriyle. Hah, tam bu isim, bu isim uyar densin. Elhamdülillah, Rabbimizin lütfuyla akleden kalbime bu düştü. Zira Kur'an'ın bütününü okuduğumda Kur'an'ın amacı hayatı inşa etmek. Eyvallah. Hayatı kavramlarıyla tasavvurumuzu inşa eder, önermeleriyle aklımızı, hükümleriyle aklımızı inşa eder, örnekleriyle şahsiyetimizi inşa eder, bütünüyle de hayatı inşa eder. Dolayısıyla Kur'an ilahi bir inşa projesidir. İlahi bir inşa projesi olan Kur'an, insanı inşa etmek istiyorsa mutlaka terbiye, belli bir zamana yayılan değişim ve dönüşümlerin tamamıdır. Terbiye kelimesi Arap dilinde bir süreçliliği ifade eder. Bu kalıp, kalıp, bu kalıp. Bu kalıp bir süreçliliği ifade eder. Dolayısıyla bakınız, bir at terbiye ediniz. Bir seyis bir at terbiye etse bir süreç lazımdır. Evet. Bir anne bir çocuk terbiye etse bir süreç lazımdır. Bir öğretmen bir talebe terbiye etse bir süreç lazımdır. Bir bahçıvan bir bitki terbiye etse bir süreç lazımdır. Yani terbiyeden söz ettiğiniz her yerde mutlaka zaman lazımdır. Süreç lazımdır. Süreçsiz terbiye edilen bir şey kainatta yoktur. Allah'ın sünnetidir bu. Sünnetullah'tır. Eyvallah. Onun için de Allah da terbiye edecekse kendi sünnetini çiğnemez. Sünneti budur. Bir süreç içinde terbiye eder. Bakınız bizim bedenimizin gelişimine bakın. Yani spermadan başlayan yolculuk nasıl bir terbiyeden geçerek geliyor? O spermadan da başlamıyor, ondan öncesi de var. Elementer köken var, elementer süreç. Orada da süreç var. Adem'in yaratılışı bahsinde 7 tane kalıp kullanır Kur'an. Tam 7 tane, ayrı ayrıdır. Min türabin, topraktan yaratıldı. Bizim hepimizin topraktan yaratıldığını söyleyen 4 ayet, Adem'in topraktan yaratıldığını söyleyen 1 ayet vardır. Yani biz neden yaratıldıksa, nasıl yaratıldıksa Adem de öyle yaratıldı. Bu açık ve net. Evet, bu Adem'in babası şaklabanlığı var ya, bu artık son bulsun. Zira cehaletlerini ortaya koyuyorlar, başka bir şeylerini değil. Açıklama efendim yapamıyorlar zaten. Yok, ikinci cümle yok. Aynen, aynen. Adem'in babası var mıydı? İş o kadar sulu, o kadar ciddiyetsiz, o kadar hakkaniyetsiz, o kadar emek düşmanı ki, o kadar cahilce, echeli cühelal ki, yani dönüp de cevap veresiniz gelmiyor, inanın. Çünkü cevabı hak etmiyor, daha soruyu anlamamış, cevabı bildiğini düşünüyor. Ne diyeceksiniz? Onun için Allah seni bildiği gibi etsin diyecek. Yok, senin yok, senin için yok diyeceksiniz. Sen Adem oğlu değilsin çünkü sen başka bir türsün diyeceksin o tiplere. Onun için yani benim mensubu olduğum Adem'in vardı. Var, olmak zorunda. Başka çaresi yok. Adem'in babası Allah'tır diyen Hristiyan mezhepleri var. Oradan almışlar, hadis yapmışlar. Allah Adem'i kendi suretinde yarattı diye de Allah Resulü'nün diline koymuşlar. Allah'tan korkmadan Allah Adem'i kendi suretinde yaratmış. Şimdi görüyorsunuz değil mi? Vahyi verdiği yere gitti, gitti, gitti. Dedi ki Cebrail, perdeyi aç.

İbrahim ve Nemrut mücadelesini görüyoruz. Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi ve cahiliye müşriklerini görüyoruz. Tüm peygamberlerin mücadelesinden örnekler görüyoruz. Bu örnekler içerisinde bize hitap ediyor. Aynı zamanda ilk indiği nesil içinde yaşanmış olaylar görüyoruz. Allah Resulü, Allah Resulü'nün yakınlarıyla ilişkisi, dostlarıyla ilişkisi, düşmanlarıyla ilişkisi, ona karşı yapılan saldırılar, Allah Resulü'nün bu saldırılara nasıl göğüs gerdiğine dair ipuçları görüyoruz. Dolayısıyla Kur'an'da bütün bu gördüğümüz şeyler aslında hayatta karşılaşabileceğimiz durumlara tekabül ediyor. Yoksa yani, bunu tarihe hasredip orada bırakamayız değil mi hocam? Tarihsellik anlamında bu o yani, zaman yaşanmış. Yani tarihselcilerin dediği gibi yapamayız. Bu Kur'an müzeliktir anlamına gelir. Kur'an müzelik bir kitap değildir. Kur'an'ın içinde tarihsel ögeler vardır. Fakat maksadıyla tarihte kalmamış bugüne gelmiştir. Ben her zaman diyorum, Kur'an'ı Anlama Yöntemi isimli tefsir usulü kitabımda da açık ve net olarak söyledim ve bahisler aldım. Ben ne evrenselciyim ne tarihselciyim. Ben maksatçıyım, makasıtçıyım. Dolayısıyla en tarihsel pasajında dahi maksadında herkese hitap eden bir şey bulursunuz Kur'an'ın. Bugüne gelmeyen Kur'an'ın içinde bugüne maksadı itibariyle bugüne herhangi bir şey söylemeyen bir ayeti yoktur Kur'an'ın. Eyvallah. Hangi ayetini? Necva ayetini de açın göstereyim, söyleyeyim. En'am suresindeki o tarihselcilerin istismar ettiği 3-5 ayeti gösterin, söyleyeyim. Yani bu anlamda maksadı itibarıyla Kur'an'ın kendisinden sonraki çağlara hitap etmeyen bir tek pasajı bulunmamaktadır. Eyvallah. Yani özetle şunu söyleyeyim. Kur'an hayat kitabı olmayı bu süreçliliğinden alır. Bu süreçliliği aynı zamanda nefes alan, yaşayan bir organizma gibi yaşar, nefes alır. Bizim hayatımızda da nefes alır. Bakınız, sizi etkileyen ayet şu ayettir, onu etkileyen ayet öbür ayettir, falanı etkileyen ayet daha bir başka ayettir. Bu da nedir anlatabiliyor muyum? Bu Kur'an'ın yaşayan bir hayatın içinden yaşayan bir kitap olmasıdır. Hayat dağıtan ve soluyan bir kitap olmasıdır. Onun için zaman bu anlamda Kur'an'ın hayat kitabı olmasının kaçınılmaz bir sonuç. Eyvallah. Hocam hayat kitabımıza baktığımızda ayetler, şu tip ayetleri çok sıkça görüyoruz malumunuz. Sana soruyorlar, de ki, dediler, diyorlar, hayır, hayır, evet, ila ahir. Sanki böyle bir olay gerçekleşmiş hayatın içinde veya o anda bir şey oluyor. Direkt vahiy müdahale ediyor. Bunu böyle hayatın içinden, bu böyle midir gerçekten? Yani önce olaylar olmuş, vahiy direkt müdahale etmiş midir? Evet. Vahiy gelmiş, sahabiler o vahye göre hemen hayatlarını mı tanzim etmişlerdir? Hayata müdahalesi, yansıması nasıl olmuştur hocam? Bir kere Kur'an'ın sebebi nüzulü diye bir hadise var. Yani iniş nedenleri. İniş nedeni olmayan bir pasaj olduğu kanaatini taşımıyor. Hemen müdahale etmiş. Evet. Bu şu demektir. Eğer bir şey bir şeye nedense, sebepse yani, Kur'an sonuçtur. Kur'an'ın sebebi de hayattır. Yani hayat Kur'an'ın doğduğu ana rahmidir. Bu anlamda Kur'an hem hayattan emer, beslenir, hem de hayatı besler, emzirir. Anlatabiliyor muyum? Yani bu anlamda Kur'an sebebi nüzulleri üzerinden bize der ki, bak ben boşlukta asılı değilim. Ben ağzını havaya çekip de çevirip de boşluğa konuşan biri gibi konuşmam. Benim konuştuğum bir yer vardır. Durduğum bir yer vardır. Oradan seslenirim. Eğer sen dersen ki, ya ben seni nasıl anlayacağım? Durduğum yere bir bak derim. İşte o sebebi nüzuller, iniş nedenleri bahsidir. Bize kadar gelmemiş olabilir. Bazıları yanlış gelmiş olabilir. Bazılarında kasıtlı karartma olabilir. Çarpıtma onu, olabilir. Tabii onu görüyoruz. Çünkü sebebi nüzulünde bakıyorsunuz, onun o ayetin sebebi nüzulü o gün yaşayan müşrikler içinde bir aile. Ama bu aile gün gelmiş Müslümanların yöneticisi olmuş. Şimdi bir gün müşriklerin en azılarından olan bu aile bir gün gelip de Müslümanların yöneticisi olunca ne olmuş? Ellerindeki satın aldıkları alim kılıklı herifler, yani bunlara kul köle olmuş maaşlı ulemaları aracılığıyla kimi şeyleri kapatmışlar, kimilerini karartmışlar, onların yerine uydurmuşlar. Bu bunun sebebi nüzulüdür demişler. Önümüze uydurulmuş bir şey getirmişler. İşte bunun için ilim lazım. İşte bize de ne düşüyor? Bunun sahtesini doğrusundan ayırmak için ter dökmek, risk almak, çaba göstermek, gayret etmek. İlim adamlığı da budur, onlara da bu düşüyor. Bunu ayıklayacağız. Yoksa bunların hepsi halledilmiş olsaydı, ilim adamına ne ihtiyaç kalırdı? Bunun için uğraşacağız. Belki bir tek uydurulmuş rivayeti, üstündeki peçeyi ortaya çıkarıp da bu uydurulmuştur diye ispat etmek için bazen yıllarımızı, aylarımızı vereceğiz. Buna değer mi? Değer. Eğer ciddiye alıyorsanız. Onun için yani bu anlamda sebebi nüzul bahsi budur. Evet, bazen der ki, yes'elûneke, sana soruyorlar. Evet. An hâze, yani şundan soruyorlar. Yani 16 yerde bu tip ayet gelir. Yes'elûneke diye. Bu 16 yerde gelen ayetlerin bir kısmı müminlerin sorusu, bir kısmı münafıkların sorusu, bir kısmı müşriklerin sorusu, bir kısmı ehli kitabın sorusudur. Ve mübarek Kur'an yüksünmeden, bunları atmadan herkesin sorusunu ciddiye alıp onu taşır. Yani bu müşriğin sorusu diye onu devre dışı bırakmaz veya bu münafığın sorusu, onu da alır, ciddiye alır ve cevaplar. Bu anlamda kul ifadeleri, de ki, yani niye var de ki? Öncesi var. İster bağlam içinde olsun, ister olmasın. Öncesi var. Kul huvallahu ahad. Tamam, sure orada başladı, İhlas suresi. Yani şirkten arınmış iman suresidir. İhlas budur. İhlas şirksiz iman demektir. Ama maalesef bugün Müslümanların zihninde ihlas samimiyete tekabül etmeye başladı. Bu o değil. Bu o değil. İhlas o değil. İhlas şirksiz imandır. Haza tevhiddir. Saf tevhiddir. Dolayısıyla eğer samimiyet suresi ise İhlas suresinin samimiyetle bir alakası yoktur, onu söyleyeyim. İhlas suresi baştan sona tevhid ve şirkle alakalı bir suredir. O hem bu surenin adını İhlas suresi koyacaksınız, hem de ihlası yamultacaksınız. Yani Cemil Meriç, kamus namustur der. Kur'an'ın kamusunu bozmak, Kur'an'ın namusuna el atmaktır. Onun için Kur'an'ın namusuna el uzatılmıştır maalesef. Kamusu bozulmuştur. Onun için anlayamıyoruz. Yani biz de canhıraş bir biçimde ömrümüzü Kur'an'ın namusu olan kamusuna uzanmış o elleri almaya, sökmeye, kırmaya, itmeye çalışıyoruz. Ama bu kadar yapabiliyoruz. Ne yapalım ki böyle? Ne yapalım ki böyle? Yetmiyoruz, yetemiyoruz, gücümüz yetmiyor. Nefesimiz yetmiyor ya Rabbi, biz yetemiyoruz. Ama Bu kadar yapabiliyoruz. Keşke daha fazla yapabilseydik. Onun için Kur'an'ın namusuna uzanmıştır, kamusuna uzanan eller. Ve bu anlamda işte orada kul, siz İhlas suresi orada mı başladı sanıyorsunuz? Buradan anlamanız gereken bir şey var, bunun öncesi varmış. Eyvallah. Değil mi? Tabii cevap veriyor. Aynen öyle de. Cevap ver, de ki diyor. Demek birileri bir şey demiş. Birileri bir şey demiş, sen de bunu de diyor. Sen de bunu de. Ha, anlıyoruz orada. Hayat gözüküverdi orada, bakınız. Yani boşluğa hitap etmiyor bu mübarek sure. Orada hayatta bir karşılığı var. Ondan sonra biz onu arıyoruz ilim adamları olarak. Ne demişti? Bu kulden önce ne olmuştu? Nüzul ortamında neye cevaptı bu? Kimler söylemişti? 5N bir K'sını arıyoruz bu sefer. Yani diyoruz ki nerede? Diyoruz ki ne zaman? Diyoruz ki niçin? Diyoruz ki nasıl? Diyoruz ki ne? Diyoruz ki kim? Yani 5N bir K'sını arıyoruz. İşte bu da tefsir ilminin, ulumul Kur'an, Kur'an ilimlerinin işidir, görevidir. Bunu yapması lazım. Onu doğru çıkarabildiğimiz zaman eksik parçalar, puzzle'ın eksik parçaları yerine koyuyor. Ha, bu kul bundan dolayı demiş, birileri demiş bir şeyler ve Rabbimiz de demiş ki elçisine sen de onlara şunu de. Yani orada biz biliyoruz niye öyle dendiğini. Şirk var, şirke cevap ver. Eyvallah. Müşrike cevap ver. O dönemin müşriklerine cevap ver. Aynı cevabı biz de alıyoruz. Ve aynı zamanda bu kul bize de hitap edilmiş oluyor. Bize de denilmiş evet. oluyor. Sen de yani. O zamanda Allah Resulüne idi bu hitap, bu emir. Bugün de bize. Eğer şirk ile, şirkin savunusuyla, şirkin propagandasıyla, şirkin efendim allayıp pullayıp şirki satmaya çalışan birilerinin söylemleriyle karşılaşırsak, orada biz de bu emirle muhatabız. Kul. Sen de Ahmet. Sen de Hüseyin. Sen de Yılmaz. Sen de Hüsnü. Sen de Ayşe. Sen de Fatma. Sen de Yasemin. Siz de deyin. Onun için hepiniz deyin. Bize. Hitap bize. O nedenle sadece bu değil. İnneler var. Yüzlerce. İnne. İnne bir edattır. Nevasıp, nevasıptandır. Nasb edatı denir buna. İsmini, nasb haberini cer eder efendim. Ref eder, affedersiniz. Peki nasıl, neden böyle inne, niye gelir? Tekit mi? Tekit olarak gelir. Gerekçe olarak gelir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Çünkü anlamına gelir. Kesinlikle anlamına gelir. Elbette anlamına gelir. Şimdi çünkü kesinlikle elbette hangi vurguyla gelirse gelsin. Bundan evvel bir şeyler olmuş demektir. Anlatabiliyor muyum? İtirazlar ya, ya itiraz eden biri var, ya tereddüt eden biri var, ya konuşan ileri geri biri var, ya da içinde kuşku duyan biri var. İnne ile gelmiş. Ha, o zaman anlıyorsunuz. Mesela lamlar vardır. Lamlarla gelir. Bazı lamlar vardır, tekit lamıdır. Bazı lamlar vardır, akıbet lamıdır. Bazı lamlar vardır, niçin sorusunun cevabıdır. Anlatabiliyor muyum? Niçin? Niçin cevabı? Gerekçe lamıdır. Gerekçeyi verir. İşte orada gerekçeyi merak eden biri varmış. Gerekçe ile gelmiş. Görüyorsunuz her yerinde Kur'an ayetleri toprağa tutunurlar, yere tutunurlar efendim. Ve bize geldikleri yerden bir şeyler taşırlar, hayattan bir şeyler taşırlar. Hayata dair de aynı zamanda ima ve işarette bulunurlar. Sorduğunuz soruya bilmem cevap oldu. Eyvallah hocam, Allah razı olsun. Çok uzattımsa kusura bakmayın. Estağfurullah, estağfurullah hocam. Sahabilerden gelen rivayet hatırlıyorum da hocam. İşte biz Kur'an'ın gelen vahyi alırdık. İşte bir kısmını alırdık.

Açı doyurmuyorsunuz. Düşmüşü kaldırmıyor. Aksine düşene vuruyorsunuz. İnsan değilsiniz. Bir de Kabe'nin Rabbine kulluk ettiğinizi, hacıları doyurduğunuzu, ibadet ettiğinizi onunla bununla hava atıp dindarlık satıyorsunuz. Lanet olsun sizin dindarlığınıza diyor. Söyleyin bunu o gün mü diyor sadece? Biz diyoruz ki bunu bugün de diyor. Bugün de diyor. Bu ayetler, bu sure orada kalmadı. Bu sure müzeye kalkmadı. Bu surenin işi bitmedi. Bu sure geri çekilmedi. Dolayısıyla aynen bugün de Müslümanlara hitap ediyor deyince cıngar çıkıyor. Yani aslında uyanıklık yapıyorlar. O ayetlerin kendilerine hitap ettiğini görüyorlar. Üstlerine alınmamak için ayete saldırmak yerine ayeti hatırlatana saldırıyorlar. Kur'an'a saldırmak yerine Kur'an'ı hatırlatana saldırıyorlar. Gariban Mustafa'ya saldırmak kolay. Kur'an'a saldıramaz. Değil mi? Gariban Mustafa'ya saldırmak kolay. İftira atmak kolay. Ötekileştirmek kolay. Şeytanlaştırmak kolay. Haydi şeytanlaştıralım. İyi de beni şeytanlaştırdın. Şeytan kılıklı. Allah'ın ayetlerinden kurtulacak mısın? O ayete muhatap olmaktan kurtulacak mısın? O ayetten Allah seni hesaba çekmeyecek mi? O sure senin yakana yapışmayacak mı? Bundan da kurtulacak mısın? Hadi beni alt ettin, Allah'ı nasıl alt edeceksin? Söyler misin? Onun için yok öyle, kolay değil. Kurtulamayacaklar ama bizden kurtulmayı kâr sayıyorlar. En azından sustururlarsa ne mal oldukları ortaya çıkmayacak. Ama hayır, ben sussam yer susmayacak. Ben sussam gök susmayacak. Ben sussam taşlar susmayacak. Yani hakikati söyleyen bir yiğit giderse bin yiğit gelir, yine bir yerden biri çıkar ve söyler. Hakikat Allah'ın izniyle El-Hak tarafından garantiye alınmıştır. Eyvallah hocam. Allah razı olsun sizden. İyi ki varsınız hocam. Estağfurullah. Bir nefeslenme arası verelim hocam. Yani söylediğiniz bana teselli falan olmuyor. Yani içim kanıyor. Başka söyleyecek bir şey yok. Estağfurullah. Efendim kısa bir tanıtım kuşağımız var. Kısa bir aradan sonra tekrar buradayız. Efendim, Vahiy ve Hayat programımız devam ediyor. Nebevi Kur'an halkalarımızın ev sahipliğinde İstanbul'dan, Darıca'dan yayınımız devam ediyor. Siretül Kur'an konusunu, dersimizi işliyoruz inşallah bu akşamki Vahiy ve Hayat programımızda. Hocam, biraz daha somutlaştırarak Rad suresinde, hani bir toplum kendini değiştirmedikçe Allah da onları değiştirmeyecektir. Bunu sahabiler İlk duyduklarında ne yaptılar acaba hocam? Yani ne diyebiliriz? Nasıl yani, bir tepki gösterdiler? Tavırları ne oldu? Hakikaten sorulmaya layık bir soru. Yani bir toplumu oluşturan bireyler kendilerini değiştirmeden Rad 11 Allah o toplumun gidişatını değiştirmez.

Ya eyyuhel müddessir, ey yatan iyi, kalk ve uyar. Eyvallah. Dedi. Eyvallah. Hocam o ilk ayetleri şöyle bir efendim peygamberimiz üzerindeki etkisi veya inşa sürecinde hem peygamberimizi hem o örnek nesli inşa bir sıralama yapabilir miyiz? Mesela Alak suresinde neydi murat? İşte evet. Müddessir, Müzzemmil surelerinde murat neydi? O eyvallah. Süreci ilk ayetler çünkü gerçekten önemli. İlk defa bir vahiy ile karşılaşıyorlar toplum. Ve orada Rabbimizin muradı neydi? Niye önce o eyvallah. Ayetler? Çok güzel bir sual. Gerçekten de bu sorunun herkes tarafından, Kur'an'ı anlamakla mükellef olan herkes tarafından sorulması lazım. Zira bu tip sorular sorulmadan cevabı gelip sizi bulmaz. Yani Kur'an'ın önüne diz çökmüş bir talebeye düşen soru olmaktır. Siz soru olursanız Kur'an cevap olacaktır. Siz sorunuz duadır, vahiy icabettir. Duanıza icabet. Onun için ayetler sadrını, bağrını size açacaktır. Neydi? Alak suresinin ilk 5 ayeti aslında bilginin inşasıydı. Anlatabiliyor muyum? Yani bilgiye, doğru bilgiye nasıl ulaşırız? Evet. İkra, bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte burada biz bilgi meselesinin bir numaraya alındığını görüyoruz. Bilgi kaynağı ne? Yani burada bu cümlede aslında iki mef'ul olması lazım. Mef'ulün biri yok. Yani ne okuyayım? Ne okuyalım? Ne okuyayım? Tümlecin biri yok. Bir tümleç eksik. Kural gereği iki tümleç lazım. Ana tümleç yok hatta. Ne okuyayım? Sorusunun cevabı yok. Şimdi oku diyen var, vahyin sahibi. Oku denilen var, vahyi alan elçi. Nasıl okuyacağıma dair bir cümle var, cümlecik var. Bismi Rabbik. Rabbin adına, Rabbinin adıyla. Fakat ne okuyayım sorusunun cevabı yok. Anlatabiliyor muyum? Tümlecin biri yok. Ana tümleç yok. Peki böyle geldiği zaman Arap dilinde bir kural var. Her şeyi oku manasına gelir. Ha, buradan sorunu anlıyoruz. İnsanoğluna ilk iletilecek mesajların aslında varlığı algılama, okuma yani bilgi kaynağı ve o kaynaktan nasıl yararlanacağınıza dair mesele bir numaralı meseleymiş. Biz bunu anlıyoruz. Yani meselelerin aslında bir de kendi içinde hiyerarşik dizilimini eyvallah. De görüyoruz. Bir numaralı insanoğlunun meselesi nedir diye Kur'an'a sorduğunuzda her kitap ayrı bir şey söyleyebilir. Ama Kur'an sizin bu sorunuza diyor ki insanoğlunun öğrenme kaynaklarına yaklaşımı. Yani öğrenmesi, bilgi, bilgiyi elde etme, iletme ve... Affedersin, bilgiyi keşfetme, elde etme, inkişaf ettirme, üretme ve iletme süreçleri. Tamam. İşte burada gördüğümüz olay bu. İkra, oku. Neyi okuyayım? Yok, her şeyi oku. Yeri göğü, insanı, hayvanı, suyu, dağı, toprağı, taşı, yazı, kışı, olayları, sevindiğin, üzüldüğün olayları. Yani her şey okuma nesnesidir. Her şey okunabilir bir şeydir. Okuyan adam varsa her şey kitaptır. O zaman bu bir. İkincisi, peki nasıl bir yöntemle okuyayım? Yani okurken referansım ne olsun? Okurken öyle bir okuma haritam olsun ki beni okurken zihnimi saptırmasın, kaydırmasın. Bismi Rabbik. Rabbin adıyla, Rabbin adına oku. Bu Rabbin adına anlamına vurgusu da vardır orada. Bu vurgu daha önceliklidir hatta ve daha önemli bir vurgu. Rabbin adına. Neden Rabbin adına? Zira eser müessirinden yalıtılamaz, bağımsız değildir. Yani tablo ressamından bağımsız değildir. Fiil failinden bağımsız değildir. Eylem, eylem sahibinden bağımsız değildir. Dolayısıyla kainat, okuyacağın her şeyin bir yaratıcısı var. Referansı asla unutma. Referansı aklından çıkarma. Referans Allah. Onun için bu kainatın hepsi ayetlerden oluşan kitap. Bu ayetlerse bir işaret parmağı. Bir yere gösteriyorlar, atıf yapıyorlar. O atfı unutma. Sakın Allah'ı unutma diyor yani. Oku, varlığı oku, varlığı gör, varlıkla iletişime gir, varlıkla diyalog halinde bulun. Aslında bu bir diyalog çağrısıdır. Diyalog çağrısı. Zira sen onu okuduğunda aynı zamanda okunmuş da oluyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ve aynı zamanda hem öznesin, yani hem de o senin öznen. Karşılıklı birbirinizi okuyorsunuz. İşte bu anlamıyla bilgi meselesini Kur'an getirip ilk yere koyuyor. Eyvallah. Ondan sonra Müzzemmil suresi. Ne meselesini getiriyor burada da Müzzemmil suresine? Bakınız, devam aslında. Devam. Kur'an'ı nasıl okuyacağımızı getiriyor. Oysa çok ilginç değil mi? Bir numaraya Kur'an okumayı koymalı değil miydi? Değil. Bir numaraya tabiatın Kur'an'ını koyuyor. Her şeyi okumayı. Çünkü daha Kur'an okumaktan bahsediyor desek inen ayet yok. Yok. İlk ayet oku diyor zaten. Daha önce bir şeyler inmiş olmalı ki onu oku. O değil. O zaman varlığı oku. Bir kitap bil. İkinci pasaj Müzzemmil. Orada da Kur'an oku. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ayeti o ikinci pasajda yer alıyor. Kur'an'ı yedire yedire, sindire sindire, hücrelerine içire içire oku. Yani öyle bir oku ki Kur'an sende, gözünde görmeye, kulağında işitmeye, burnunda koklamaya, elinde tutmaya, akletmeye, beyninde akletmeye, iradende irade etmeye, vicdanında vicdana dönüşsün. Nasıl bir şey bu? Ahlakı Kur'an olmak böyle bir şeydi değil mi? Ahlakı inşa ediyor. Eyvallah. İnsanı inşa ediyor. Ahlakı inşa ediyor, düşünceyi inşa ediyor. İradeyi inşa ediyor, vicdanı inşa ediyor. Aslında hepsini inşa ediyor. İnşa etmediği bir şey yok. Bu anlamda dikkat buyurursanız birinci paket dedim kainat ayetlerini okumaya ilişkin. İkinci pakette Kur'an ayetler. Üçüncü paket iniyor. O da nedir? Müddessir suresi. Müddessir suresine bakıyoruz. O neden bahsediyor? Evet, o da artık oku, bilgiyi üretiyorsunuz ya, ürettiğiniz bilgiyi iletmeye davet ediyor sizi. Hadi bakalım. Yani okudun ya, okuduğundan çıkardığın şeyleri ilet bakalım. Göremedim. Sana indirilen vahyi ilet. Bu vahyi iletirken bir hayatı ilet, aynı zamanda görev veriyor. Yani pasif iyiden aktif iyiye dönüştürüyor seni. Artık aktif iyi ol. Yani diyor ki iyi olman yetmez, iyi etmen lazım. İyiliği üretmen lazım. İyiliği iletmen lazım. Onun için pasif iyi yetmez. Aktif iyi olman lazım. İşte o orada diyorsunuz ki tamam, yani yatanı kaldırıyor. Abdullah oğlu Muhammed'in dostları Resulullah Muhammed'in düşmanları oldular. Nasıl oldu? Bu cümlede bir yanlış görüyor musunuz? Kimdi o düşman olanlar? Aynı insanlar aslında. Aynı insanlar. Abdullah oğlu Muhammed'ken dostlarıydı onun. O zaman sormak lazım. Sorun ne? Sormak lazım. Ne değişti? sormak lazım. Ne oldu ki böyle oldu? Sorulduğu zaman görülüyor zaten. Kur'an indi. Fark bu. Kur'an değdi. Kur'an'ın deyip değmediği, yani Kur'an'ın bir insana değmiş haliyle değmemiş hali arasında fark olmuyorsa eğer, Kur'an onun için hiç inmemiştir Erdoğan Bey. Hiç inmemiştir. Yani oradaki Kur'an'ın orada olmasının hiçbir şeyi yok. Eğer değiştirmiyorsa Kur'an ona inmemiştir. Kur'an değiştirir. Hatta Kur'an'ın bir insanı değiştirme gücü, insanın kendini değiştirme gücünden daha fazladır. Ben buna vallahi ne kadar şahit olduğumu söyleyemem. Çetelesini tutmadım. Kendi şahsi hayatımdan biliyorum. Ömrüm buna şahittir. Ömrüm buna şahittir. Ben geleneksel dindarlığın hakim olduğu bir ailede büyüdüm. Eğer gördüğüm, yaşadığım o hurafeler, o uyduruk kaydırık şeyler yüzünden öyle bir noktaya geldim ki, eğer Kur'an elimden tutmasaydı ya dehri olurdum, ya nihilist olurdum, ya ateist olurdum. Bugün birçok Müslüman evladı bu durumda, biliyor musunuz siz? Ve uydurulmuş dinciler, ateist üretim çiftliği. Vallahi de billahi de öyle. Uydurulmuş dincilik, ateist imalat çiftliği. Çünkü o uydurulmuş dine bakarak adam aklı başında hiç kimseye iman etmez. İman etmemekle de yerden göğe haklıdır. Ona iman edilmez. Ona iman edince zaten ya münafık olursun ya da insanlıktan çıkarsın. İnsan kasabı olursun. Barış için... İlahi bir barış projesi olan ve yeryüzünü bir barış adasına çevirmek için indirilmiş olan İslam'ı yeryüzünü savaş arenasına çeviren bizler nasıl becerdik bunu zannediyorsun? Böyle becerdik. Evet hocam, eyvallah. Hocam peki yanlış anlaşılan bir ayet oldu mu? Yani sahabi arasında, sahabiler arasında... mutlaka peygamberimiz aralarındaydı, müdahale etti, düzeltti ama yanlış anlaşılıp yanlış uyguladıklarında nasıl bir müdahale oldu? Sen ilahiyatçı mısın? Hayır hocam. Değil ya, helal olsun. Hesap yazılıyor. Helal olsun. Ne güzel sorular bunlar. Oldu. Çok. Birkaç örnek vereyim mi, ister misiniz? Hocam, somut. Efendim, mesela Allah Resulüne zulümle ilgili bir ayet indikten sonra hangimiz zulmetmiyoruz ki diye üzülerek bir grup sahabi geldi. Böyle betmiyin, bu iş olmayacak ya, bizden adam olmayacak modunda geldiler böyle. Yani yapamayız biz bunu. Allah Resulü hemen düzeltti. Hemen. Buradaki zulüm, yani akşama kadar birbirimizle konuşurken, hüküm verirken, muamele yaparken haklısızlık da yapıyoruz. Ufak tefek, yani eşyaya yapıyoruz, canlı cansız yapıyoruz, birbirimize yapıyor, kendimize yapıyoruz vesaire. Bu değil. Buradaki zulüm dedi peygamberimiz, şirktir. Şirk. İnne şirke le zulmün azim ayetini de Lokman suresindeki ayetinde okuyarak Kur'an üzerinden izah etti. Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etti. Eyvallah. Yani. Şirk en büyük zulümdür. Ha, müşrik de en büyük zalimdir. Onun için yani şirk koşmuş herkes Firavun'un kavmine yaptığı zulümden daha beter zulmü kendine yapmaktadır. Bu anlamda bir açıklama görüyoruz. Eyvallah. Yanlış anlaşılma olmuş demek ki. Bu yanlış anlayan kimlerdi? Sahabi. Evet. Sahabi. Yani hani bu bizim kelamımız sünni kelam, yani Şii kelamın kendine has dokunulmazları melekleştirdiği ve kutsallaştırdığı bir grup var. Bir de sünni kelamın dokunulmaz kıldığı, masum addettiği, eyvallah, bir grup var. Sünni kelam sahabeyi masum addeder. Onun için rivayet zincirinde sahabeyi cerh ve tadil yapmaz. Yani sorgulamaz. Hata yapmaz. Hata yapmaz. Dolayısıyla sorgulamaz. Yahu insanoğlunun yapıp da sahabenin yapmadığı bir hata türü görmedim, günah türü görmedim ki. Dolayısıyla bu nasıl bir şey yani? Kur'an sahabe hayatı hatası, günahı, isyanı sayıp döke bir olmuş yani. Kur'an orada. Kaldı ki peygamberlerin hatalarını, günahlarını şimdi burada böyle echeli cühela kalkıp da zelle zelle falan diye kendilerine ezberletilen efendim mıymıyları söyleyip durmasınlar. Bilmiyorlar, cahilliklerini bilsinler bari. Onun için Kur'an açıkça sayar, teker teker peygamberlere ait hataları sayar, günahları sayar, adlı adınca söyler, günah der. Efendim Allah Resulüne 8 kere günahından dolayı istiğfar et der, tevbe et der vesaire vesaire. Yani öyle melekleştirmek Kur'an'ın reddettiği bir şeydir. Eyvallah. Kur'an insanı insan olarak kalmaya ikna etmek ister. İnsanı melekliğe değil. Kim ki insanı melekliğe ikna etmeye çalışıyor, insanı insan olmaktan çıkarıyor demektir. Melek de edemeyecek zaten. Eyvallah. Evet, insanı harcayacak. İnsanı harcamanın şeytani bir yolu da budur. Şeytanın sağlardan gelmesi var ya, bu da sağlardan gelip bak seni melekleştireceğiz. Seni alayı illiyine çıkaracağız. Seni meratıbı atlatacağız o yoga yogistlerin efendim Hint gurularının aynen almışlar. Bir de Arapçaya Farsçaya tercüme etmişler onları. Onun için nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne, nefsi raziye, nefsi merziye, nefsi safiye. Vallahi adedine, sayısına kadar Hinduizm'den Mahayana, affedersin, Budizm'den Mahayana Budizminden aynen aşırmadır, başka bir şey değil. Aynen aşırmadır. Ya bazı değiştirin bari, değil mi? Çakılmasın, görülmesin bari. Aynen aşırmadır. Onun için yani, orada bile emek yok yani. Yok, orada bile emek yok. Evet, kopya çekerken bile bir emek var ya, orada bile yok yani. Dolayısıyla bu anlamda insan olmamızı istiyor ve Kur'an da bunu söylüyor. Yine bir başka örnek vereyim. Oruç hakkındaki ayet inmiş. Bakara suresindeki meşhur ayet. Yani orucu ne zamana kadar tutacağız, ne zaman başlayacağız? Beyaz iplik, siyah iplikten seçilip ayrılıncaya kadar ibaresi inince bu zat eski bir papaz aslında, eski bir Hristiyan. Hatem bin Adi, Adi bin Hatem affedersiniz. Adi bin Hatem Tay kabilesinin reisidir. Kendisi Tay kabilesi, Hristiyan bir kabiledir. Bunun efendim babası da meşhur Araplarda cömertliğiyle meşhur olmuş kralların at yetiştiricisidir. İşte bu zat Medine'ye geliyor. Bunun önce bacısı esir ediliyor. İyi davranılıyor. İyi davranış bacısı tarafından kabileye döndüğünde götürülüyor. O anlatınca abisi merak edip o iyi davranışa, Allah Resulü'nün bacısına karşı iyi davranış, iyi muamele edişi bir gönül kazandırıyor. Adam papaz olduğu halde geliyor. Efendim Adi bin Hatem Müslüman oluyor. Şimdi biraz da bilgiçlik var ya, bu da sahabe işte. Sahabenin de okumuş yazmışlarından işin garibi. Çok nadirdir, azdır okumuş yazmışı. Ve yastığının altına iki tane ip koymuş. Biri beyaz, biri siyah. Sabaha kadar da uyuyamamış tabii. Uyur mu? Uyuyabilir mi? Beyaz ipliği siyah iplikten ayırıncaya kadar efendim yiyip için. Peygamberimize gelmiş, işi karıştırmış tabii. Sormuş, bu durumu da söyleyince, ya ben de seni kafası çalışan biri zannederdim demiş. Efendim, yani orada söylenen o değil ki, orada söylenen mecaz. Yani fecirden bahsediliyor. İşte güneşin doğduğu doğu ufkundaki o beyazlıktan bahsediyor. İplik o efendim. Dolayısıyla Allah Resulü böyle öğretiyordu. Yani sahabe de bazen yanılıyordu, yeniliyordu, şaşırıyordu. Hatta istismar edenler de çıktı. Yani ağır istismarlardaki şey bile böyle aşırı değerlendirilmedi. Hazreti Ömer'in kadısı olan Hazreti Ali tarafından. Bir kadın kölesiyle halvette olmuştu. Efendim o kötü fiili işlemişti. Ve ondan sonra da dedik efendim ya erkekler işte yapıyor, ben de efendim şey, böyle bir sonuç çıkardım. Yine bir adam efendim işte içki imal edersiniz, sizin için bazı faydalar vardır ayetini istismar ederek çilingir sofrasını kurmuş, demlenmiş. O da tutmuşlar Hazreti Ömer'e getirmişler. Bunu tam iş üstünde yakaladık. Niye böyle oldu? Ayet okuyor Hazreti Ömer'e. Anlatabiliyor muyum? Delil ayeti. Efendim. Eyvallah. Yani böyle de olmuş. Yani bunlar uç örnekler, ekstrem örnekler ama bunlar bile var. Bunlar bile var. Fakat dediğim gibi hiçbir toplumda herkesin aklı, zekası, anlayış, kavrayışı aynı değil ki. İlk Kur'an neslinde aynı olsun. İlk Kur'an nesli içerisinde gerçekten de Kur'an'ı anlamayanlar vardı. Kur'an'ın söylediğinin zıttına yapanlar vardı. Ya babayla oğula bakalım, fazla uzağa gitmeye gerek yok. Baba Ömer, oğul Abdullah. Baba Allah Resulü'nün dibinde beyat aldığı İşte Rıdvan ağacı diye meşhur oluyor. Beyatur Rıdvan diye anıldığı için Hudeybiye'deki o ağacın dibinde namaz kılmayı bir adet, bir uğur, bir bereket olarak görenler var. Bunların başında da Hazreti Ömer'in oğlu geliyor. Ama baba o ağacı söktürüyor. Şimdi iki zıt anlayış aslında bu. Bu anlayışı aynı yere koyamazsınız siz. Bu anlayışın ikisi de doğru falan değil, geç onu. Öyle sen de haklısın, sen de haklısın. Nasreddin Hoca'nın fıkrasında güzel durur o. Öyle sen de haklısın. Hele hele bu hak ve hukuku tamamen yok eden ve zekamızla dalga geçen, vicdanımıza da kezzap döken, bu sen de haklısın, sen de haklısın şaklabanlığı öyle bir yere geliyor ki, bakıyorsunuz Muaviye'nin Hazreti Ali'ye karşı isyanında bile ikisi de haklıydı. Veyahut da daha sofistike efendim güya Hazreti Ali haklıydı, Muaviye haksız değildi. Ne demekse? Laf mı bu yani şimdi? Laf mı bu? Yani şimdi hakimin karşısına iki adam çıkarsanız bu böyle bir durumda, sen haklısın ama sen de haksız değilsin. Bu şimdi hükümde bu olsa, bu hükümde ne çıkar? Bu mahkemeye adil mahkeme derler mi? Bu hakime de adaletle hakim derler mi? Böyle bir şey olur mu? Bir hak hukuk dava, hele ucunda öldürme varsa, ölme varsa, 70 bin insanın canı varsa. Nasıl oluyor öyle? Sen haklısın, sen de haksız değilsin. Böyle bir şey olur mu? Onun için yani böyle farklı algılar, anlayışlar vardı. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Hocam şimdi peygamberi kitap haline getirin. Kur'an olsun. Kur'an'ı insan haline dönüştürün. Ayaklı peygamber olsun demiştik. Peygamber hiç konuşmadı mı? Diyorlar. Yani hiç içtihat yapmadı mı? Yani dostlarıyla sohbet etmedi mi? Siz işte hadisleri reddediyorsunuz. Bu nasıl olur diye bir çıkış var. Peygamber hiç konuşmadı mı hocam? Vahiy haricinde. Konuşmaz olur mu? Peygamberimiz dilsiz değildi. Dilsiz olduğunu ispatlamak lazım konuşmadığını söylemek için. Konuşmasa ayetleri bize haber vermezdi zaten. Allah'ın indirdiği ayetleri bize haber vermesi de diliyle oldu. Eyvallah. Dolayısıyla konuştu ve Kur'an peygamberimiz konuştuğu için bize nakledildi. Peki Kur'an dışında bir şey konuşmadı mı? Konuşmaz olur mu? Peygamberimiz konuştu. 60'a yakın hadis külliyatında ene beşerun mitlukum, ene uhtiu ve usib diye başlayan hadis vardır. Ben de sizin gibi ölümlü bir insanım. Ben de hata da eder, isabet de ederim. Yanılırım da, isabet de ederim diye başlayan hadis var, rivayet var. Bunların bir kısmı mutlaka uydurmadır. Bir kısmı yalan yanlış nakledilmiştir, bir kısmı da doğrudur. Anlatabiliyor muyum? Onun için öyledir. Allah öyle söylüyor. Yani kul innema ene beşerun mislukum. De ki ben de sizin gibi bir beşerim. Peki peygamberimiz konuştu. Konuşmasına da peygamberimizin önce konuşması üzerinden alalım mevzu. Ondan sonra konuşmayıp da peygamberimizin uydurulan şeyleri ağzına koyma üzerinden devam edelim. Eyvallah. Önce peygamberimizin söylediği varsayılan sözler üzerinden gidelim. Gerçekten de peygamberimiz söylemiş olsun. Söyledikleri içerisinde bir, peygamberimizin geri aldıkları var. Anlatabiliyor muyum? Vahiy mi uyarıyor? Vahiy efendim? Şeyle mi? Yani vahiy zaten müdahalesi. Sahabe soruyor. Ya Resulallah, yani o demiş ki bir emir vermiş savaşta. Şunu yapın, şurada olun. Karşısındaki soruyor, Hubab bin Münzir isimli bir sahabi Bedir'de. Ya Resulallah, bu bize söylediğin vahiy aldın da ondan bir çıkarsama mı? Yoksa kendi kanaatin mi? Yok kendi kanaatim. O zaman bu söylediğin yanlış ya Resulallah diyor. Bu doğru değil. Şuraya, buraya değil, karargahı şuraya kuralım. Nitekim de öyle doğru çıkıyor. Ve Resulullah'ın dediği gibi yapılsa yanlış olacak. Belki savaş kaybedilecek, bilmiyoruz ama. Onun için yani bakınız bir tane değil ki bu böyle. Bir başkasında işte efendim Hendek Savaşı'nda Sa'd bin Muaz'a Medine'nin hurmalarının yarısını karşı tarafa vermeyi, onlardan kurtulmak için çok zor bir durum. İçeriden ihanete uğramışlar. Beni Kureyza ihanet etmiş, arkadan vurmuş vesaire. Ya Resulallah, bu bana bu yaptığın teklif vahiden yaptığın bir çıkarsama mı yoksa kendi görüşünüzü? Yok kendi görüşümüzü. Ya Resulallah biz müşrikken vermedik. Mümin olduğumuz halde mi verelim diyor. Bakınız bu çok önemli. Yani yapıcı muhalefet diyorum ben buna. Allah Resulüne muhalefetlerini gösteriyorlar. Muhalefet denir mi bilmiyorum ama denmesinde bir mahzur yok. Yani burada muhalif çünkü. Farklı bir görüş geliştiriyor. Eyvallah. Muhalif bu demektir. Hilaf bu demektir. Onun gibi düşünmeyen, ondan farklı görüş geliştiren. Farklı görüş geliştiriyor ve onu da söylüyor. Cesareti var, söylüyor. Resulullah onlara söyleme cesaretini eyvallah veriyor. Lidere bakın. Lider profiline bakın. Resulullah üzerinden. Ya peygamber olmayanlar karşılarındaki adamları söylettirmiyorlar, konuşturmuyorlar. Tir tir titriyor adam, içindekini söyleyemiyor. Bu rahat rahat gelmiş Resulullah'a. Senin görüşün mü yoksa ayetten bir çıkarsama mı yaptın diyebiliyor yani. Bu böyle bir iki tane de değil. Erdoğan Bey 10 tane sayarım ben yani, daha fazla da var da. Onun eyvallah için bir böyle var. Bir de Allah Resulü'nün yanıldığı noktalar var. Yani içtihat etmiş, yanılmış. İsabet ettiği noktalar da var. Çok isabetli içtihatları da var. Allah Resulü içtihat ediyor. Fikir yürütüyor. Ama fikir yürütmelerinde bazen isabet ediyor. Bazen de yanılıyor. Yanıldığı noktaları da görüyoruz. İşte hamile bir annenin bebeğini emzirmesine önce karşı çıkıyor, yasaklıyor. Sonra duyuyor ki emzirenler de, yani bebeğe zarar verir zannediyor. Hamile yani rahmindeki bebek zarar görür zannediyor dışarıdaki bebeği emzirince. Görmediğini öğrenince vazgeçiyor, evet, öğrenmiş oluyor. İşte hurma aşısı meselesi çok meşhurdur. Yani hurma aşılarken rastlıyor yolda. Ne yapıyorsunuz diyor. İşte böyle böyle böyle yapıyoruz. Hurmayı aşılamış oluyor. Bunun bir faydası olmaz diyor. Bir şeyi değiştirmez diyor. Efendim ama o zamana kadar aşılamışlar. Bir iki yıl içerisinde önüne bir hurma geliyor. Mekke'de, Medine'de görmediği bir hurma. Diyor dışarıdan biri mi geldi? Bilad-ı Şam'dan biri mi geldi? Yok ya Resulullah, geçen sene siz söyleyinceye, yasaklanıncaya kadar birkaç tane aşılamıştık, o meyve verdi. Aa diyor, çok iyi bir şeymiş ya, siz dünyanızı benden iyi bilirsiniz, devam edin. Anlatabiliyor muyum? Mekke'nin fethi günü Allah Resulü Mekke'de ve arazideki tüm bitki örtüsünü korumaya alıyor, sit alanı ilan ediyor ve diyor ki koparılması, yolunması, kesilmesi yasaktır. Şimdi hemen amcası Abbas da yanında, ya Resulallah illa izhir, izhir, izhir hariç, izhir hariç diyor. İzhir'i bilmiyor Resulallah veya biliyor, o anda aklına gelmiyor. Nedir? Kadınlar çamaşır yıkarken unsuz çamaşır yıkamazlarmış. Demek ki bugünkü şey gibi, öyle mi diyelim? deterjan gibi mi diyelim, öyle diyelim. Yani eskiden de meşekülü falan kullanırlardı, çöven otu derlerdi. Belki bizdeki çöven otunun Arapçadaki karşılığı da olabilir. Araştırmadım. Çünkü çöven otu eskiden anneleriniz, neneleriniz çöven otuyla yıkarlardı. Efendim, sabun yerine. İşte o onu duyunca, çünkü o hacettir ya Resulallah diyor, onsuz olmaz. İzhir hariç diyor. Öğreniyor orada. Yani onun için İbn-i Hibban Ettekasim vel Enva isimli eserinde toplamış işte. İbn-i Hibban'ın sahihi aslında bu. Efendim, İbn-i Hibban'ın bir taksimatı var. Önce 5'e taksim eder hadisleri, sonra 55'e varan taksimler yapar. İç, alt taksimler, alt kategoriler ve alt kategoriler yapar. Burada harika, örnek olması açısından güzel şeyler. Efendim, İbn-i Hibban'a karşı İmam-ı Azam konusundaki o iftiraya kadar varan tavrından dolayı bir kırgınlığım var. Ama orijinal bir şey de getirdiği için çok takdir ederim. Eyvallah. O da ayrı bir mesele. Allah Resulü'nün Arap olduğu için yaptıkları ve söyledikleri. Allah Resulü'nün insan olduğu için yaptıkları ve söyledikleri. Eyvallah. Allah Resulü'nün baba olduğu için yaptıkları. Allah Resulü'nün Resulullah olduğu için yaptıkları ve söyledikleri. Eyvallah. Diye ayırmış. Bu ayrım önemli. Önemli bir ayrım. Yani şöyle bir şey olabilir mi ya? Yetimin başını okşamak sevaptır. Çünkü Resulullah okşadı. Yetimin başını okşamayla ilgili hiçbir rivayet olmasa, biz yetimin başının okşamanın sevap olduğunu öğrenmek için rivayete mi muhtaçız ya? Allah'tan korkun ya. Allah'tan korkun. Yani sizde hiç mi sabit yok? Hiç mi fıtratınız yok? Fıtri olarak bildiğiniz hiçbir doğru yok. Hepsine bir rivayet mi bulmamız lazım? Resulullah güldü, gülmek sünnettir. Resulullah öldü, ölmek sünnettir. Resulullah yedi, yemek sünnet. Resulullah uyudu, uyumak. Ya dalga geçiyorsunuz. Ya bu mu yani? Biraz karikatürize ettim ama onların karikatürü benimkine beş çeker yani. Beş çeker görüyoruz çünkü. Nasıl karikatürleştirmişler onu görüyoruz. Bu mu yani ya? Bu mu yani? Böyle mi? Yani Resulullah çocuğunu hiç öpmemiş olsa, torununu hiç öpmemiş olsa öpmek bize yasak mı olacak? Yani öpmenin güzel bir şey olduğunu öğrenmek için illa bir rivayete mi muhtaçız ya? Senin hiç mi fıtri olarak şöyle bakınca sünnetullah üzerinden okuyacağın bir şey yok birader? Bu rivayet tapıcılığı, bu putperestliktir, onu söyleyeyim. Put ille de böyle biçimli, üç boyutlu olmak zorunda değil. Bu da bir putperestlik çeşididir. Rivayet tapıcılığı. Ve bu Arap'ın adetiydi, onu da söyleyeyim. Cahiliye Arap'ının adetiydi bu. Rivayet tapıcılığı. Bu tapıcılığa karşı aslında önlemini almıştı Kur'an. Onun için diyor ki, bakınız efendim, bu Kur'an uydurulmuş bir hadis değildir. Eyvallah. Demek ki uydurma hadis problemi daha Kur'an inerken var. Daha inerken var. Evet. Onun için مَا كَانَ حَد۪يثًا مَا كَانَ حَد۪يثًا يُفْتَرَى عَلَيْهِ Yusuf suresi 111. ayet miydi? Bakar mısınız? 111 değil mi? Evet. Ma kana hadisen yuftara. Bu uydurulmuş bir hadis değildir diye bir ayet var ya. Dolayısıyla hadis problemi o günde var. İniyorken var, sonra çıkmış değil. Çünkü Arap uydurup anlatıyor. Anlattığını da din olarak kabul ettirmek istiyor. Arap böyle bir huya sahip. Onun için yani bu anlamda Allah Resulü'nün elbette konuştu. Ahras değil, dilsiz değil, dili var, konuşuyor. Hiç kimse Resulullah'a dilsiz muamelesi yapamaz. Kaldı ki ben onu diyorum. Tüm hadisleri törleyip toplayıp da çöpe atalım diyen insanlara diyorum ki yahu mübarek Kur'an diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ وَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ Onlar ki sözün tamamını dinlerler, en güzeline uyarlar. Yahu başkalarının, yat yabancının sözünün tamamını dinleyip en güzeline uymamız emrolunuyor da, sevgili peygamberimizden geldiği varsayılan, geldiği zannedilen sözlerin Kur'an'a vurunca, selim akla vurunca, tarihe vurunca, hakikate vurunca, zamana mekana vurunca geçer not alanlarını biz kabul etsek bu ayetin kapsamına girmez mi? Eyvallah. En güzelini alsak ne lazım gelir? Yedi kat yabancının güzel sözünü almaya Kur'an bizi teşvik ediyor da Resulullah'a nispet edilmiş sözlerin Kur'an'a uyarını. Ama burada bir şey var. Burada duralım. Buradan sonrası Allah Resulü'nün hadislerini toplatmış Hazreti Ebubekir 500'e yakın bir şey çıkmış. 500 adet. Aynen. Adet olarak 500. Kaynaklarda bu rakam veriliyor. Ve onu da vefat günü Hazreti Aişe'ye getirttirip gözünün önünde yaktırmış. Çünkü Resulullah'ın hassasiyetini hatırlamış. Onun yapmadığı bir şeyi ben yapmam. Ben dedim ki keşke yakmasaydı. Bugün 1,5 milyondan fazla hadis var. 500 nere? 1,5 milyon 500'ün kaç katıdır? Vay. Erdoğan Bey, çok söyler misiniz? Kaç katıdır? Nasıl bir enflasyondur bu? Yani nasıl bir fabrikadır ki hiç durmadan imalat devam etmiş ve Allah Resulü adına yalan söylenmiş. Üstelik adıma yalan söyleyen cehennemdeki koltuğuna hazırlansın diye tehdit ettiği halde söylenmiş. Onun için bu bir tarafa. Bugün önümüzde duran bu dağ gibi bir Allah Resulü adına uydurulmuş uydurmalar külliyatı var. En sahihi de buna dahil, onu söyleyeyim. Yani bir tarafta ayıklama problemimiz var ama bir tarafta ondan daha büyük böyle bir problemimiz var. Bu başka bir şey. Öbür taraftan şöyle bakalım. Siz Kur'an ve sünnet lafını, Kur'an var bir de ona paralel sünnet var. Yani paralel bir Kur'an daha koyarsanız onun yanına ve onu da Kur'an gibi teşri kaynağı olarak görürseniz, Kur'an var bir de sünnet var. Kur'an da teşri kaynağı, sünnet de teşri kaynağı. İşte orada derim ki sen kendini Allah yerine koyuyorsun. Allah'tan rol çalıyorsun. Bu şirktir arkadaş. Niye? Bir, Maide 3'e aykırı. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَت۪ي Allah bu dini tamamlamıştır. Peki Allah'ın tamamladığı dinde eksik mi vardı da sen ona uydurduğun rivayetleri de içine kattığın bir kategoriyi getirip de aynı hizaya yanına tren rayı gibi ikinci bir ray döşüyorsun? Bu bir. İkincisi, Allah peygamberine bir tek şeye uymasını emrediyor. اِتَّبِعْ مَا يُوحَى اِلَيْكَ Sen sana indirilene uy. İkinci bir şeye uyması emredilmiyor. Yok böyle bir şey. Sense Allah'ın emrini beğenmiyorsun, kendini Allah'ın yerine koyarak ikinci bir madde koyuyorsun oraya. Orada da bitmiyor. Kur'an'da 16 kez sünnet geçer. Sünnet kelimesi, evet 16'lardan gidiyoruz. Gerçekten 16 kez geçer. Efendim, sünen geçer birkaç yerde, gerisinde sünnet geçer. Bir tanesi Allah Resulüne nispetle kullanılmaz. İlk sünnet kullanımlarında Allah Resulüne nispet yoktur. Daha sonraki tarihtedir. Ve oradaki kullanımlar da Resulullah'a has değildir. Ömer'in sünneti, Osman'ın sünneti. Hmm. Mesela cuma namazında iki kere ezan okunmasını Osman'ın sünneti diye geçmiştir kayıtlara. Anlatabiliyor muyum? İç ezan. Aynen. İç ezan asli ezandır. Dış ezan asıl Osman'ın sünneti olarak. Yani millet hazırlansın uzaklardan gelsin diye. Osman'ın sünneti olarak kayıtlara girmiştir. Osman'ın. Hazreti Ömer için de, Ömer'in sünneti de işte teravihin efendim cemaatle kılınmaz. O da öyle geçmiştir. Ömer'in başka sünnetleri de vardır. Üç talakın bir talakta verilmesi. Yani aslında nasıl olur? Bu da ayrı bir problem. Allah Resulü'nün otoritesiyle sen sahabenin, halifenin, hulefanın otoritesini eşitledin, attın. Anlatabiliyor muyum? Onun için boşama konusunda Kur'an'ın emirleri bir tarafta dururken 1400 yıldan beri kaç milyon aileyi yıktılar acaba? 3'ten 9'a boşa. Haydi. 5 çocuk, 10 çocuk, 8 çocuk, 3 çocuk, 7 çocuk, 15 çocuk ortada, aile yıkıldı kadın babasının evine. 3 boşa. 9 da hikayesi. O nereden çıktıysa onu benim de aklım ermiyor. Efendim, böyle bir boşama olur mu? 1400 yıldır bununla amel edildi, biliyor musunuz? Benim gözümün önünde benim en yakınıma gelen aileleri ben hatırlıyorum. Yapacak hiçbir şeyimiz yoktur diye yollanır. Erkek ağlar, kadın ağlar efendim. Yani işte orada 3 kere boşamış oluyor. Dönemez. Erkek pişman olmuştur. Ağzımdan kaçırdım. Hocam şöyle oldu. Yok, yapacak bir şey yok. Bitmiştir. Öyle bir şey olur. Kur'an reddediyor bunu. Nereden bu? Hazreti Ömer'in dilinizin cezasını çekin diye tercih ettiği bir içtihat. Nasıl sen Hazreti Ömer'in içtihadını Kur'an'ın üstüne koyuverdin? Bu da ayrı bir problemdir. Ve bugün hala bu ümmet bunu çekiyor, biliyor musunuz? Gidin Afganistan'a, gidin Pakistan'a, gidin Yemen'e, gidin Mısır'a, gidin şuraya buraya. Milyonlarca insan hala, aileler yıkılıyor. Erkeğin iki dudağı arasında boş ol, oldu, bitti. Böyle bir şey olabilir. Böyle bir kepazelik olur. Bu din olur mu? Bu zulümdür, zulüm. Zulmünüze dini alet ediyorsunuz. Zulümdür. Allah'tan korkmuyor musunuz? Bugüne kadar kaç milyon aile yıkıldı acaba? Evet. Peki ben uydurulmuş din deyince niye bozuluyorsunuz? Niye bozuluyorsunuz? Ömer'in içtihadına hiçbir şey demiyorum. Hazreti Ömer'in niye bunu yaptığı belli. Dilinizin cezasını çekin diye yapmış. Anlatabiliyor muyum? O onunla sınırlı kalmalıydı. Niye İslam'ın görüşü haline getiriyorsunuz bunu da? Kur'an'ın boşama konusunda koca bir suresi var, Talak suresi. Boşama ayetleri var. El-Taraku merraten diye bir ayeti var. Neden bu ayetleri yok saydınız? Oysa boşama konusunda şahidi zorunlu kılıyor Kur'an. Şahit ya. Şahitsiz boşama kabul olmaz. Doğru değil. Yani evet, boşama hukuku var yani. Hukuk içinde yapılacak bir şey. Çünkü sonuçları olan bir şey. Yani özetle oradan nereye geldik? Bitireceğim, noktalayacağım. Oradan şuraya geldik. Şimdi Allah Resulüne nispetle sonradan kullanılmaya başlamış. Muhtemelen Resulullah'ın da kullanmış olma ihtimalini göz ardı etmiyorum. Zira ben şu hadisi kıstaslara vurduğumda dört dörtlük geçer not alıyor. Men senne sünneten haseneten felehu ecruha ve ecru men amile biha. Bu aslında efendim hadisi ben kıstaslara vurduğumda dört dörtlük geçer not alıyor. Kur'an'a vurduğumda, selim akla vurduğumda, diğerlerine vurduğumda, Allah Resulü'nün davranışlarına, örnekliğine, modelliğine vurduğumda, kim güzel bir gelenek koyarsa o geleneği devam ettirenlerin ecrinden eksilmeksizin o koyana da verilir. Eyvallah. Yani böyle. Tersi de geçerli. Yani burada sünnet aslında bizim bugün kullandığımız veya tarihte kullanılan ıstılahi manada kullanılmıyor. Çünkü kötü içinde kullanılıyor, iyi içinde kullanılıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu mümkündür. Fakat daha sonradan bu kavram, Kur'an'ın Resulullah'a atfen hiç kullanmadığı kavram, sadece Allah için kullandığı kavram, sünnetullah, Allah'ın sünneti, Resulullah'a da teşmil edildi. Tamam, hadi edilmiş olsun. Tarihsel bir vaka olarak kabul etmiş olalım. Örneklik olarak kullanmayı ben tercih ederim. Yani kardeşlerime de bunu, Kur'an ile yetinelim güzel kardeşim. Kur'an'ın kamusunu bozmayalım. Yani Resulullah'ın örnekliği diyorum, Resulullah'ın sünneti yerine. Çünkü Kur'an'ın kullandığı harika bir kavram. Niye? Kıymete kanaat etmiyoruz da Allah'ın söylediğine evet demiyoruz, lebbeyk ya Rabbi demiyoruz. Neyini beğenmiyoruz Allah'ın söylediğinin? Yani ben bunu tercih ediyorum. Resulullah'ın örnekliğini, Resulullah'ın sünneti demeye tercih ediyorum. Ama bunun kullanılması da mümkündür, alışkanlıktır, yaygındır vesaire vesaire. Ama orada kalmamış ki. Nereye gelmiş? Yahya bin Ebi Kesir isimli biri, muhtemelen ondan önce de birileri söylemiş olabilir. Aynen şöyle diyor. Yani Kur'an sünneti yargılayamaz, fakat sünnet veya hadis Kur'an'ı yargılar. Şimdi de söylüyorlar hocam. Yine efendim biliyorsunuz, bunu kimin söylediğini de biliyorsunuz. Kur'an'ın hadise ihtiyacından ihtiyacı, hadisin Kur'an'a ihtiyacından daha fazladır diyen adamın kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı diyen adam işte. Ve o adama küfredenler, o adamın bu zihniyetini baş tacı olarak taşıyorlar. Maalesef. Onun için diyorum, FETÖ'cü zihniyete başında taşıyanlar, FETÖ'ye küfrederek delil karartıyorlar. Asıl problem bu. Problem bu. Zihniyetini başında taş diye taşıyorsun, ona küfrederek delil karartıyorsun. Mücadele ediyorum sanıyorum. Güya. Evet. Oysa zihniyetini sen başında taç diye taşıyorsun. Biri gider, biri gelir. O gider, öteki gelir. Nitekim de görüyoruz. Eyvallah. Evet. Yani orada kalmadı. Daha da ötesi, daha da ötesi oldu. Vahyi metlu, vahyi gayri metlu. Hasbünallah. Böyle bir taksim bir kul yapabilir mi? Olabilir mi? Yani Allah'ın gönderdiği vahiy, vahiy metlu olacak, okunan vahiy, bunun yanına bir de paralel vahiy uyduracaksın, bir kategori yapacaksın. Vahiy gayri metluymuş. Ne? Namazda okunmayan, namazda okunup okunmaması üzerinden bir kategori çıkarılabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Aman Allah'ım. Yani İş oraya geldi ki hadis diye nakledilen, içinde uydurması, kaydırması, yalanı, dolanı, her şey atılmış olan bu çuvalın tamamı da vahyi gayrimetlu, vahiy ilan edildi. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Bir sözün Allah'a ait olduğunu, Allah'a ait olduğunu belirleme hakkı hadis ulemasına verilmiş oldu. Tasnif o yapıyor çünkü. Aynen. O derse ki bu sika güvenilir, bu da sahih, tamam Allah'a ait olacak. O Allah'a, peygambere de değil artık. Çünkü vahiy ya. Vahiy diyor ya ona. E şimdi orada da kalmadı. Ondan sonrakiler şeyhler yazdılar, bu bana indirildi dedi. Bu bana Kur'an'ın indiği yerden indirildi. Bu bana yazdırıldı dedi. Bu arştan, Kur'an'ın indiği yerden geldi dedi. Yani arkası gelmedi bunun. İşte şimdi de görüyoruz. Piyasa sahte peygamber ve sahte Mehdi kaynıyor, sahte Mesih kaynıyor. Eyvallah. Sizin ifadenizde kitapta durduğu gibi de durmuyor. Şişede durduğu gibi durmuyor. Evet. Evet hocam. Kısa bir ara vereceğiz tekrar. Efendim, Siretül Kur'an dersimiz devam ediyor. İnşallah. 3. ve 4. bölümü de birleştireceğiz. Son bölüme gireceğiz inşallah. Kısa bir aradan sonra buradayız. Efendim yeniden merhaba. Nebevi Kur'an halkalarımızın ev sahipliğinde Darıca'dan bu akşamki vahiy ve hayat dersimizi yapıyoruz. Ve konumuz Siretül Kur'an'dı. İlk iki bölümde Kur'an, vahyin o örnek nesli nasıl inşa ettiğini, adeta bir nakış gibi nasıl dokuduğunu hocamızdan dinledik. Ve bu üçüncü bölüme, son bölüm aslında, üçüncü bölüme de bir müjdeyle, bir projeyle inşallah başlamak istiyorum. Hocam müsaadeniz olursa inşallah. Bu Siretül Kur'an, bunun bir projeye dönüşmesi, bir derse dönüşmesi gündeminizde. Evet. Bununla ilgili değerli Kur'an talebeleri, kardeşlerimize ne müjdesi verebiliriz? Müjde verelim. Sevinsinler. Dua olsun. Eyvallah. Sevinçleri eyvallah. De. Beklentileri de dua olsun inşallah. Yolcuyu yola çıkaran derim, bekleyenin arzusu hasretidir. Eyvallah. Hasretimiz gönlümüzün duasıdır. Hasret gönlün duasıdır. Hasret çeksinler. Siretül Kur'an bu isimde bir derse inşallah hazırlanıyoruz. Bunun için arkadaşlara mevcut 16 yıllık tefsir derslerimi yaptığım, 5 yıllık Esma-i Hüsna derslerini yaptığım Akabe merkez binasındaki salonun yetersiz olduğundan yola çıkarak yeni binada, yeni bir salonda başlamamız gerektiğini söylemiştim, rica etmiştim arkadaşlara. Elhamdülillah. Çok hızlı davrandılar ve Akabe kompleksindeki o işte 4 bina ve bu 5. bina şu anda kabası bitti, hatta incesi bile yarıya geldi. Allah nasip ederse Ekim'e hazırlayacaklar. İnşallah. Biz de Ekim'de Mehmet Okuyan Hoca bir hafta, bendeniz de bir hafta, o yine mutat üzere derslerine devam edecek. Ben de münavebeli olarak bir hafta Siretül Kur'an derslerine başlayacağım. Eyvallah. Ve orada Allah nasip ederse daha dokümanter, hatta bugün bir arkadaşımızın, bir öğretmen, gönüllü arkadaşımızın getirdiği projeden yola çıkarak da artırılmış gerçeklik teknolojisinde kullanarak, yani 3 boyutlu görsellerle desteklenmiş bir ders. İnşallah. Vermeye başlayacağız Allah nasip ederse. Arzumuz bu. Yani vahyin indiği günden başlayıp tespit edebildiğimiz kadar gün be gün, hafta be hafta, ay be ay Kur'an'ın iniş sürecini ve hem ilk muhatabı olan Allah Resulü'nü hem de ilk muhatapları olan ilk Kur'an neslini nasıl dokuduğu gergef gergef, nasıl dönüştürdüğü, eyvallah, nasıl geliştirdiği, nasıl değiştirdiğini adım adım izleyecek bir ders düşünüyoruz. İnşallah. Bu akşamki dersimiz onun ön sözünün ön sözü. Doğrudur. Yani bir tür ilanı mesabesinde, bir tür özet. Ne yapacağız? Eyvallah. Ne yapacağız? Nasıl bir ders izleyeceksiniz gibi bir demo. Demonun da demosu bir çekimdi bu. Eyvallah. Aslında tabii orada çok daha farklı. Daha görsel. Çok dilli düşünüyoruz. Simultane tercüme düşünüyoruz. İnşallah. Görsel malzemenin kullanıldığı grafiklerin, haritaların, mekanların, Google Earth'ün, efendim, yani tüm modern araçların güzel bir harmanlamasıyla kullanılabileceği iyi bir sunum düşünüyoruz. Ayakta, dokümanter bir belgeye dayalı bir biçimde bir ders tarzı düşünüyoruz. Allah ömür verir, nefesimiz İnşallah. Yeter, İnşallah. Ömrümüz olursa. İnşallah hocam. Rabbim hayırlı eylesin. Kolaylaştırsın inşallah. Hocam, Nebevi Kur'an halkalarının bir istişare eğitim programındayız. Bugün burada onların ev sahipliğinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden temsilci Kur'an talebesi kardeşlerimiz buradalar. Ve ekranları başında yine hakeza Kur'an talebeleri bizleri izliyor. Bir 15 Temmuz gerçeği yaşadık maalesef ülke olarak. Bunun sonrasında STK'larda, gönüllü yapılarda bir böyle motive düşüklüğü, bir işten uzaklaşma, sorumluluk almama, yük almama ve uzaklaşma, ayrışma bunlar yaşandı. STK'lar, tüm gönüllü kuruluşlar. Bu anlamda değerli Kur'an talebeleri olsun, ekranları başında bizleri izleyenler olsun. Tavsiyeleriniz ne olur bu motivasyon ekseninde? Ben bir dersinizi hatırlıyorum. Birbirinize dua suresi olunuz. Birbirinize dua olunuz diye tavsiyeleriniz vardı. Bu nasıl olacak hocam? Birbirimize evet. Dua suresi olabilir miyiz? Doğrusu Müslümanların yoklukla sınamasıyla varlıkla sınanması arasında ciddi farklar gördüm. Müslümanların muhalefette sınanmasıyla iktidarda sınanması arasında da çok büyük mesafe gördüm. Eyvallah. Muhalefette sınandığında sınavı veren nice insanlar gördüm ki iktidarla sınandıklarında sınavı kaybetmişlerdi. Yoklukla sınavda sınavı veren insanlar gördüm, varlıkla sınanmada sınavı kaybetmişlerdi. Bu anlamda uzun süredir Müslümanlar hem parayla sınanıyorlar, hem güç ve iktidarla sınanıyorlar, hem nüfuzla sınanıyorlar. Bu sınanmaya paralel olarak gizli bir sekülerleşme zaten vardı. Alttan alta, dünyevileşme, sekülerleşme aynı anlama gelir, vardı. Bu dünyevileşme ama gizleniyordu. Yani kol kırılmıyor sadece. Yani ruh eziliyor. İç dünya kararıyor ama bu saklanıyordu, karartılıyordu, peçeleniyordu. Eyvah. Ve aslında içerideki çürümeye paralel olarak dışarıdaki dindarlık artıyordu. Bu aslında sütrelemenin, perdelemenin bir yöntemidir. En yaygın yöntemidir. Eğer bir şeyin içi boşalıyorsa, içinin boşaldığını göstermemek istiyorsanız dışına yatırım yaparsınız. Dışını cilalarsınız. Dışını pudralarsınız. Ben Türkiye'deki ortalama dindarlığın da bu kadim hileye başvurduğunu söyleyebilirim. İçerideki çürüme, içerideki yozlaşma, içerideki dünyevileşmeyi perdelemek için bir dindarlık gösterisi, görünürdeki dindarlık gösterisi başladı. Ve bu muvazeneyi, dengeleri daha da bozdu. Ve ahlaki zaafı daha da ayyuka çıkardı. İşte bu çerçevede özellikle Müslümanların varlık sahibi oldukça, servet sahibi oldukça, iktidardaki güçleri arttıkça ben bunun yansımalarının içeride saklanılanların dışarı vurmasına da sebep olduğunu gördüm. Onun için gizli sekülerleşme açık sekülerleşmeye dönüştü. 15 Temmuz darbesi bunun mazereti ve bahanesi yapılıyor şimdi. Yani gizli sekülerleşmeyi açıktan dünyevileşmeyi açıktan açığa artık utanmadan, artık sıkılmadan, artık yüzü kızarmadan yapmaya 15 Temmuz darbesi mazeret teşkil edildi. Mazeret yapıldı. Yani bu çok açık söylenmiş bir söz. Fazlasıyla açık onu söyleyeyim. Zaten benim de zaafım budur. Bir türlü yalan söylemeyi beceremiyorum. İkincisi bir türlü hakikatleri öyle evil yavul hım hık mık ederek efendim allayıp pullayıp değiştiremiyorum. Böyle bir yeteneğim maalesef yok mu diyeyim. Maalesef'i diyeyim mi orada bilmiyorum. Dolayısıyla yok yani böyle bir yeteneğim. Vallahi bunu hiç yapamadım şimdiye kadar. Gördüğüm bu. Yanılıyor olabilirim. Yanılıyor olmayı da çok isterim doğrusu. Keşke yanılsaydım. Ama 15 Temmuz darbesiyle bu gizli sekülerleşme ve gizli dünyevileşme aleniyete döküldü ve artık ortaya serildi. Bu noktada asıl belki problem de şurada ortaya çıktı. Eskiden sivil toplum örgütlerimiz vardı. Şimdi yok. Çok nadir. Çok nadir. Eskiden devlet konuşulduğu zaman belli bir mesafeden baktığımız için eleştirel yaklaşırdık. Yani devletin doğrularına doğru derdik, yanlışlarına da yanlış derdik. Ama şimdi o mesafede kalmadı. Dolayısıyla doğru ve yanlış arasındaki ayrım da yok oldu. Bu da üzücü bir şey. Bu bir kayıptır aslında. Bu bir tedenni ve tereddidir. Mesela eskiden devlet kurumlarından bahsedince işte Diyanet diyelim. Diyanetin iyileri iyi, efendim hataları da hata olarak kodlanırdı. Adil, mutedil, insaflı insanlar. Bugün öyle bir ayrım da kalktı. Dolayısıyla bakıyorum zihinler devletleştirildi. Onun için sıkıntı burada Müslümanların artık böyle bir ortamda yani hangi sosyal projeyi ortaya koyarlar, kendi ayakları üzerinde nasıl dururlar, bu ortam, bu vasat, bu durum ters döndü. Diyelim ki yarın bambaşka bir tablo ortaya çıktı. Buna karşı yani kendini diniyle tanımlayanlar, kendini inancıyla tanımlayanlar nasıl bir alternatif hayat tarzı ortaya koyarlar sorusuna benim içim ata ata vereceğim bir cevabım maalesef kalmamış durumda. İşte bu noktada daha da önem kazanıyor bu uyarılar. Daha da önem kazanıyor bu tür vahiy faaliyetleri. Daha da önem kazanıyor insana yönelik yatırımlar. Ki ben bugün maalesef insan yatırımında dibe vurduğumuzu görüyorum. Her türlü şeyin yatırımını bol bol yapabiliyoruz. Ama insan yatırımında ben en kötü zamanlar yaşadığımız kanaatindeyim. Onun için yani çocuklarınızdan, okula giden çocuklarınızdan sorun. Okul nasıl deyin? Sınıfınız nasıl deyin? Arkadaşlarınız nasıl deyin? Tanıdığınız öğretmenleri konuşturun. Deyin ki, sen 30 yıllık öğretmen misin? 20 yıllık öğretmen misin? Öğretmenliğin ilk yıllarını bana bir anlat, bir de bugün. Ve ikisi arasındaki farkı anlat. Burada efendim biliyorum bu işin ıstırabını çeken insanlar. Bizi dinleyenler içerisinde binlerce insanın benim ne demek istediğimi çok iyi anladığını da biliyorum. Gözleriyle gördüklerini, yürekleriyle onayladıklarını da biliyorum. Çünkü dinliyorum, dert babasıyım. Gerçekten dinliyorum. Ve geliyor. Her kesimden geliyor. Sadece bir kesimden değil. Ben artık eskiden olduğu gibi kesimleri de mahalleleri de arasını ayırmıyorum. Duvarları zihnimde kaldıralı çok oldu. Öyle bir mahallecilik oynamıyorum. Anlatabiliyor muyum? Allah'ın tüm kulları vahye muhtaçtır diyor. Ve mahalleler arasında duvarları yıkmayı bir insani görev görüyor. Görev görüyor. Ve bu anlamda bir numaralı hasletin iyi insan olmak olduğunu görüyor. Ve Kur'an'ın da İslam'ın da maksadının

Değerli misafirlerimizin, dostlarımızın söz talebi var hocam. Müsaadenizle onlara dönmek istiyorum. Evet, değerli dostlar, Nebevi Kur'an halkalarının ev sahipliğinde buradayız ve bir eğitim ve istişare toplantısına biz de Vahiy ve Hayat ekibi olarak dahil olduk. Ve ilk sözü, bu çalışmalara emek harcayan, başından beri bu işin organizasyonun başında olan, yetkili olan, görevli olan, kendine bunu görev edinen Mehmet Hakan Dinç Beyefendi, Nebevi Kur'an Halkaları Yönetim Kurulu Başkanı. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, 5 yıl önce kurulduğumuz Nebevi Kur'an Halkaları Organizasyonu'nun 4. Genel İstişare ve Eğitim toplantısında bulunmaktayız. Öncelikle bu toplantımıza verdiği değerli katkılarıyla hocamıza ve bu programı, Vahiy ve Hayat programını özel olarak bizim için burada yapan Hilal Televizyonumuza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Türkiye'nin muhtelif yerlerinden 50'ye yakın ilimizden gelen Kur'an talebesi kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Davetimize icabet ettiler, koşa koşa geldiler, bizi sevindirdiler. Allah onlardan razı olsun, Allah da onları sevindirsin diyorum. Ben bu toplantının içeriğini evet çok kısaca söyleyeceğim. Eyvallah. Birinci amacı istişare, yani bir yıl boyunca yaptığımız, yörelerimizde yaptığımız çalışmaların istişaresi, sunumları, yani proje paylaşımları. Kendi yer illerimizde, ilçelerimizde ne tür çalışmalar yapıyoruz? Özel sunumlar bunlar. Yani sıradan rutin standartları kastetmiyorum. Bu tarz bir paylaşım. Ayrıca eğitim anlamında Kur'an halkası sorumlularının eğitimini biz önemsiyoruz biliyorsunuz. Bu eğitim noktasında da değerli hocalarımızdan istifade ediyoruz. Onlar da sağ olsunlar bizi kırmayıp davetimize icabet ediyorlar. Hem eğitim alıyoruz, hem istişare yapıyoruz, eksiklerimizi görüyoruz, önerileri alıyoruz, eleştirileri alıyoruz. Ama en önemlisi, ben bugünkü açılışta da bahsettim, hocam çok güzel tanımladığı için birbirimize Duha suresi oluyoruz, birbirimize İnşirah suresi oluyoruz. Gerçekten böyle. Hasret gideriyoruz, kucaklaşıyoruz, birbirimize enerji oluyoruz, umut oluyoruz. Amacımız bu. Bazen diyorum ki, hiçbir şey yapmadan sırf çay içerek otursak bile buraya gelmeye değer, burada olmaya değer. Birbirimize ihtiyacımız var. Yalnız olmadığımızı hissediyoruz ve güç alıyoruz elhamdülillah. Ben o yüzden bugünü, hep Mayıs ayında yapıyoruz bu istişare toplantılarımızı. Bugünü Kur'an halkalarının bayramı olarak bugün. Aklıma öyle geldi, paylaştım kardeşlerimle, onlar da çok beğendiler. Çünkü bayramlarda sevdiklerimizle bir arada oluruz, kucaklaşırız, hasret gideririz. Biz de burada onu yapıyoruz zaten. O bakımdan buraya gelen kardeşlerime tekrar teşekkür ediyorum. Eyvallah. Ve katkılarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bizi izleyen ve buradaki bütün kardeşlerime de yürekten selamlarımı, dualarımı ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Allah razı olsun. Hepiniz. Allah razı olsun. Rabbim kabul etsin. Niyetlerinizi, amellerinizi inşallah kolaylaştırsın. Evet, hızlıca devam ediyoruz değerli dostlar. Çünkü vaktimiz de hızlı ilerliyor. Hasan Uzun Beyefendi, Kartal Kur'an Halkaları'dan Hasan Bey, buyurun hocam. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Kartal'dan katılıyorum. Kartal Soğanlı Kur'an Halkası sorumlusuyum aynı zamanda. Hocam ben dersimize bir soru ile katkıda bulunmak istiyorum. Dersimiz Siretül Kur'an. Dolayısıyla Kur'an'ın iniş sürecinde, Seyr-i Sefer defterinde, tarihinde hani ilk inen surelerden Kalem suresine Rabbimiz der ki sen muhteşem bir ahlaka sahipsin der. İlerleyen zamanda inen Taha suresinde de Hazreti Musa'ya şu şekilde hitap eder. Ey Musa, ben seni kendim için seçtim ifadesini kullanır. Bu ayetleri birlikte düşündüğümüzde biz Kur'an talebeleri olarak ne anlamalıyız ve Rabbimizin muradı nedir? Ben Eyvallah. Bunu sormak istiyorum. Eyvallah. Teşekkür ediyorum Hasan Bey kardeşim. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Halkanıza da selamlar, hürmetler sunuyorum. Burada Allahu Alem benim anladığım kadarıyla şöyle bir bağlantı kurmak lazım. Seni kendim için seçtim ayetindeki o kendim içini ben adanmışlık çağrısı olarak görüyor ve anlıyorum. Zira buna benzer ayetleri biz başka yerlerde de görüyoruz. Yine Müzzemmil suresinde ve tebettel ileyhi tebtile. Unutmayalım ikinci gelen pakettir. İlk paketin arkasından ikinci gelen pakettir Müzzemmil. Benim nüzul sıralamama göre. Ve bu ayette ve tebettel ileyhi tebtile. Yani varlığını ona ada. Tamamen ona ada. Bu ben seni kendim için seçtim aslında. Yani sen başkasının olamazsın. Sen Firavun'un olamazsın. Sen sarayın olamazsın. Sen yani biliyorsunuz Hazreti Musa iktidara aday 3 adaydan biriydi. Firavun öldüğünde yerine geçecek Firavun adaylarından biriydi. Çünkü prens olarak sarayda büyüdü. En sonunda ortaya çıktı. Yani hikayesi. Dolayısıyla sen ona, buna, dünyaya, iktidara, şuna buna ait olamazsın. Sen Allah'a ait ol. Ben öyle anlıyorum. Eyvallah. Eyvallah. Allah razı olsun hocam. Evet, hemen devam ediyorum hocam müsaadenizle. İbrahim Acar Bey, Kampüs Kur'an Halkaları, Bozok Üniversitesi'nde değerli kardeşimiz. Buyurun İbrahim Bey. Selamünaleyküm hocam. Yozgat'tan geliyoruz. İsmim İbrahim Acar. Yozgat'tan selamlar getirdik. Yozgat'ta ikamet ediyoruz. Derslere başladığımızda açıkçası hocam, ben rahatsız eden durumlardan en önemlisi tepki gelmemesiydi. Peygamberimizden bunu öğrendik. Kur'an okuduğunda birileri rahatsız oluyordu. Elhamdülillah arkadaşlarla derslere başladığımızda daha sonradan tepkiler almaya başladık ve ben buna şükrettim. İşin garibi. Duyanlar da şaşırıyor. Şahit olun hocam, yani biz açıkçası bu sistemin biraz yağlı ballı devrinde geldik. Eziyetlerini siz çektiniz. Sonra soruma geleyim hocam. Kur'an'da anlatılan nebilerin, rasullerin kıssalarındaki siyerleriyle bir insanın kişisel gelişimi ve buluğ ulûhiyet arasındaki ilişki nedir? Yani şöyle özetleyeyim. Mesela bir genç Hazreti İbrahim'i daha iyi anlıyor. Hı hı. Ama bir ihtiyar Hazreti Nuh'u daha iyi anlıyor. Hı hı. Bu ilişkiyi nasıl idrak edebiliriz? Güzel. Zaten sen sordun, sen cevapladın aslında. Bir genç Hazreti İbrahim'i daha iyi anlar. Zira elinde balta İbrahim ancak genç tarafından daha iyi anlaşılır. Yani ihtiyar balta çağını geçtiği için baltaları gördüğü yerden hızlı geçer veya o sokaklara hiç girmez. Risk almaya gerek yok, biliyorsunuz. Yaş arttıkça risk alma kapasitesi düşer. Onun için bir ihtiyar Hazreti Nuh'u niye anlar? Zira Kenan meselesi var. Yani nettik de böyle ettik. Efendim, Kenan elimizden kaydı gitti. Efendim, onun acısı vardır. Geçmişin acısı vardır. Hazreti Nuh'ta da bir parça bu vardır aslında. Ey yavrucuğum, gel gemiye bin. Efendim, yani düşün, o senin ehlinden değildir. O salih bir amel değildir. Hayda. Geri dönülmez ki dönesin. Alınmaz ki, film sardırılmaz ki sardırasın. Kenan'ı hiç, Kenan diye bir oğlum hiç olmamış olsa, ama olmaz işte, olmuyor. Onun için doğrudur, cevabı güzel verdiniz. Ama şu bir vaka, Kur'an'da anlatılan tüm örnekler hayatta karşılaşabileceğimiz örneklerdir. Esasen Kur'an'daki örneklerin seçilmiş olması, yani binlerce peygamberden sadece sınırlı sayıda örnek seçilmiş olması, hayattaki örnek kataloglarının her birine dair bir örnek olması açısındandır. Yani karşılaşabileceğiniz yaklaşık ana örnekler oradadır. Ana renkler oradadır. Anlatabiliyor muyum? Şuna denk gelmezse buna denk gelir. Ona denk gelmezse ona denk gelir. Kaldı ki bir insanın bütün bir hayatı boyunca bir örnek değil, hayatının belli bir döneminde Eyyub, belli bir döneminde Yunus, belli bir döneminde Musa, belli bir döneminde İbrahim. Yani sayın gitsin, herhangi birine tekabül eden şeyler yaşamış olabilir. Belli bir döneminde Yusuf, belli bir döneminde Harun vesaire. Yani onun için hayat yolu dümdüz değil. Yokuştur, düzdür, iniştir. Hatta kıvrım kıvrımdır. O nedenle bazen patikadır, bazen şosedir, bazen asfalttır, bazen otobandır. Ama hep aynı değil. Dolayısıyla bu anlamda önünüze çıkan hayat yolunun her birinin size öğrettiği olduğu gibi Kur'an da size bu yollarda nasıl yürüneceğini öğretir. Ashab-ı Kehf üzerinden verdiği model bambaşka bir modeldir. Yine bakarsınız Hazreti İbrahim ailesi, yani Ali İbrahim üzerinden verdiği model başka bir modeldir. Ali İmran üzerinden verdiği model başka bir modeldir. Yani bunlar grup modelleri olduğu için üçünü bir zikrettim. Yani bu anlamda Kur'an gerçekten de bize harika bir model sunuyor. Bize problemleri çözeceğimiz sınırlı sayıda formül sunuyor. Ama sınırsız problem çözebileceğimiz sınırlı sayıda formül. Çünkü bu bir formül bin problem çözer. Bu anlamda Kur'an'ı çözüm üreten bir formül gibi görürsek eğer, oradan formülleri alırız. Yani bazı arkadaşlar şöyle itiraz ediyorlar, özellikle tarihselci arkadaşlar şöyle itiraz ediyorlar. Yani ya Kur'an, hayatın sınırlı olan Kur'an metni, hayatın çok çeşitli ve sınırsız problemlerini çözmeye yetmez. Bunu böyle demiyorlar da böyle demeye getiriyor. Aslında böyle diyorlar yani. Yani bunu dememeleri tepki almamak için. Ama biz de onlara diyoruz ki bakın, sizin atladığınız, es geçtiğiniz bir yer var. O da şu. İnsan iman ettiği bir şeyden, iman ettiği bir bilgi kaynağından etkilenmesiyle iman etmediği bir bilgi kaynağından etkilenmesi aynı değil. Aynı formülü sen seküler bir kaynaktan da verebilirsin. Vallahi o insanın o kaynaktan aldığı formüle Kur'an'dan aldığı gibi Kur'an'dan aldığı formül gibi muamele etmesi mümkün değil. Çünkü hipokampüs diye beynimizde bir bölüm var alt beyinde. Hipokampüs hafıza dediğimiz şey. Yani bizim depomuz, bilgi depomuz, dağarcığı. Orada bile bilgiler kat kat. Yani tabiri caizse yangında ilk önce kurtarılacaklar, ikinci öncelikli, üçüncü öncelikli bırak yansınlar. Anlatabiliyor muyum? Ve en önemli, yani beynin bilgiyi kodlarken, bilgiyi modifiye ederken ve bilgiyi sınıflarken, tasnif ederken, en önemli işaretini koyduğu bilgi aynı zamanda inanarak aldığı bilgidir. İman ederek aldığı bilgidir. Beyin bile onu farklı kodluyor. Nöronları farklı renktedir onların. Dolayısıyla bir müminin Kur'an'dan, yani hayattan da başka yerden de kitaptan da çıkarabilir o sonucu. Ama Kur'an'dan çıkardığı zaman İman ettiği bir bilgi kaynağından çıkardığı için onun üzerinde çok daha titizlikte duruyor. O tabir caizse şimdi yazı var, yazı var mübarek. Yani kurşun kalemle yazılan yazı da yazı, tükenmez kalemle yazılan yazı da yazı, dolma kalemle yazılan yazı da yazı, murçla taşa hak edilen yani kaza kaza yazılan yazı da yazı. Şimdi dördü de yazıdır diye dördü de aynı şeyde midir? Hangisi yani değerde olmadığı gibi çıkmazlık açısından, etki açısından yahu ilkininki tek yağmurluk. İkincisininki yüz yağmurluk. Üçüncüsününki 300 yağmurluk. Dördüncüsününki 3000 yağmur yağsa bile oradadır. Öyle değil mi? Kalıcıdır. Onun için Kur'an'dan öğrendiklerimizin farkı budur. O nedenle tarihselci arkadaşlar bu farkı yok sayarak bir yere varamazlar. Eyvallah hocam. Evet dostlar, hızlıca devam ediyoruz. Gönül Hanım, Gönül Tüz'ün Eskişehir Kur'an halkalarından. Burada mı? Buyurun hocam. Gönül ablamız. Hocam selamlar. Aleyküm selam. Ben çok güzel soru hazırladığımı zannediyordum. Ama arkadaşlar sorularımı kapmış gibi oldular. Siz zaten çoğuna cevap verdiniz anlatırken. Şimdi ben mikrofonu da almış bulundum. Sadece size teşekkür ediyorum. Ben Allah razı olsun özür hocam. Özür dileyerek bir virgül koymak istiyorum. Ben sizden soru sormanızı arzu etmiyorum. Aslında bizim hayat sorularımıza cevap verecek bir öğretmenimizsiniz. Dolayısıyla bize bir şeyler söyleyin. Son dönemde de bir tecrübe yaşadınız. Rabbim, onun için Kur'an'la nasıl aşılır sorunlar, ona dair bir şeyler arzu bütün ediyoruz. Bütün yaraların merheminin Kur'an olduğunu düşünüyordum. Ama başımıza gelen olaylarla bunu yaşayarak öğrendim. Allah bir de beni bununla sınıyor dedim. Rabbime şükrettim. Sınavımda başarılı olmak istedim. Sizden de yardım diledim. Allah razı olsun. Amin. Siz de dualarınızı eksik etmediniz. Ben tekrar söyleyecek bir şey bulamıyorum hocam. Sizin yanınızda dilim tutuluyor. Aciz oluyorum. Aslında ben çok konuşan biriydim. Beni dövme ne olur. Estağfurullah hocam. Estağfurullah, konuşamaz oluyorum. Onun için özür dileyim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Zamanınızı aldığım için. Eyvallah. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz efendim. Safa geldiniz. Evet, Bitlis'ten misafirimiz var. Mine Kaya hanımefendi, Bitlis Kur'an halkalarından. Buyurun efendim. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Ben Bitlis'ten geldim. Sizlere selamlar getirdim. Benim sorum yok. Sadece nasihat istiyorum. Estağfurullah. Bizim yöremizi biliyorsunuz. Doğu Tavsup bölgesi. Kur'an'ı ulaştırana kadar yüreğimiz çatlıyor hocam. Ya. Bir şeyleri. Evet, yani gerçekten bazı zaman dersten sonra ben eve gidince 2-3 saat kendime gelemiyorum. Ne yapabiliriz? Bize biraz nasihat verin. İşte. Evet. Derdin mi düştün be kardeşim? Burnumun direği sızladı. Yani himmete muhtaç bir dede nerede kaldı gayriye himmet ede. Hapgâhı yâre vardım arz için ahvalimi, bir perişan halini gördüm unuttum halimi demiş ya şair. Allah. Yani sizi çok iyi anladığımı düşünüyorum. Zira bu sorun bugünün sorunu değil. Evet. Benim aynı zamanda sevindiğim bir şey var. Sevgili Resulümüzü siz çok iyi anladınız. Evet, bu çok. Bugün çok ağladım hocam. Değil mi? Yani dedim ki ya Resulullah, seni yeni anladım. Yeni sevdim yani. Yeni sevdim dedim. Yani gerçekten de öyle. Ebe kardeşim, ne istiyorsun? Derdini sev. Bu dert dermandan içeridir be. İşte hocam, bu derdi verme kimselere. İnşallah. Derdine sahip çık. İnşallah. Derdinin alnından öp güzel hocam, kardeşim. Hocam zaten yalnızım Bitlis'te de. Çok yani ya, vay, derdim vay. Çok büyük. Gayret edersen eğer. Ediyorum inşallah. Allah Rabbim yeni kapılar da açtı. Çok yar ve yar arkadaş gönderecek. Evet, çok şükür. Ama o günler geldiğinde bu günleri çok çok arayacaksın. İnşallah. Bugünlerin tadı, daha güzel bugünlerin olsun. Tadı başka olacak. İnşallah. Zor zamanlar evet. Unutulmaz. Evet. Zor zamanlar zor olduğu kadar da tatlıdırlar, biliyor evet, musun? Elhamdülillah. Çok İçine emek kattığınızda değerleniyor her tür ameliniz. İnşallah. Onun için biraz önce dedim ki yazmak var, yazmak var, yazı var, yazı var. Kurşun kalemle yazarken hiç zahmet çekmezsiniz. Ama bir murçla, bir taşa, hele bir granite kazmak isterseniz çok emek verirsiniz. Çok terlersiniz ama sizden 2000 yıl sonra gelenler dahi o yazıyı okur. 3000 yıl, 4000 yıl, 5000 yıl sonra. Hatta Göbekli Tepe'ye gidin, 13 bin yıl sonra gelenler dahi o şekli, o imajı orada görürler. Onun için amelinizi Allah murçla kazıyor. Daha ne olsun güzel. İnşallah hocam. Ben. Allah razı olsun. Sizi amin. Takip ediyoruz. Çok beğeniyoruz. Bizim için çok büyük bir fikir Allah adamısınız inşallah. Allah sizden razı olsun. Rabbim razı olsun. De sizleri sevsin, sevdirsin. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Derdiniz mübarek olsun inşallah. Rabbim kolaylaştırsın. Ben bir ricada bulunayım. Buyurun hocam. Listenizde yok ama yeni geldiler. Uçakları gecikmiş. İzmir'den kardeşlerimiz salonumuzu teşrif ettiler. Ve Özgür'ümüz burada. Şimdi Özgür bir salonda olacak ama konuşmayacak. Şimdi bu Özgür'ün özgürlüğüne zincir vurmak gibi olur. Ben Özgür'le kapatalım istiyorum. Tabii hocam, tabii memnun oluruz. Özgür Bey İzmir'den. Evet, mikrofon arkadaşlar. Selamun aleyküm, rahmetullah ve berekatü inşallah. Hepiniz hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Hocam iyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Müslüman olduğunu demek, mutlu olduğunu demektir hocam. Müslüman olduğunu sizden öğrendik. Allah razı Eyvallah. Olsun. Çok sevindim ben de. Kardeşlerimle tekrardan buluştuğuma çok sevindim. Çok mutluyum. Böyle bir aileye beraber olduğum da çok mutluyum. Ne diyeceğimi bilmiyorum ama en büyük endişemin korkunç bir dev var içimizde hocam. Yani kullanamadığımız bir potansiyel var. Kendimizle ilgili, o devle ilgili, o beyinle ilgili, o bilinçten bahsettiniz ya, onu kullanamıyoruz. Yani bu bir hedef istiyor, bir amaç istiyor ama bir türlü onu kullanamıyoruz, bir farkında değiliz. Onu kullanmamız gerektiğine inanıyorum. Hayatımızdaki şu an tercihlerimiz, öz irademizle aldığımız kararlarımızla hayatımızı değiştirebileceğimizi, kontrol edeceğimize inanıyorum. Sonuçlar sorumluluğumuz. Şu an hep hak ettiğimizi yaşıyoruz. Ona inanıyorum. Ve bunu değiştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Elimizde olanlarla elimizde olmayanları kıyasladığımız zaman elimizde çok büyük bir şey olduğunu inanıyorum. Ama bir türlü onu kullanmıyoruz. Elimizdeki olan bu imkanları kullanmadığımız sürece de elimizde olmayanları da bir türlü değerlendiremiyoruz. Başarmak için elimde büyük imkanlar var. Bazı şeyleri değiştirebiliyorum, bazı şeyleri değiştiremeyeceğimi biliyorum. Ama değiştiremeyeceğim şeyleri mutlaka elimden gelince müthiş bir çaba etmem gerekiyor. Şöyle örnek vereyim çok basit bir şekilde. Annemi ben seçmedim. Ama bunu değiştiremeyeceğimi biliyorum. Ama etkileyebilirim bunu. Annemle ilişkimi nasıl sürdürebileceğimi ben değiştirebilirim. Harika. Güzel bir yüzle doğmadım ben. Ama güler yüzle yaşamayı öğrenebilirim. Güler yüzle insanlara yaşamayı öğretebilirim inşallah. Onun için de ben bu halkalardaki bütün kardeşlerimize, elimizde müthiş bir kitap var. Bunda hiçbir problem yok. Problem bizde. Biz insanların dış dünyadaki putlara bakmaktan iç dünyamızdaki putları bir türlü yıkamadık. Karanlıklara atıldık ama önce kendi karanlıklarımızdan yola çıkamadık. Önce şu iç putlarımızı yıkmalı, kendi iç dünyamızı değiştirmeli, kendi içimizdeki devi bir tanımalıyız. O %2'sini kullandığımız o beynin müthiş gücünü bu güce inanırsak çok şeyi değiştirebileceğiz. Ben kendi içimde biraz yolculuklara çıkmaya başladım hocam. Ve Allah'a hamdolsun müthiş bir enerjiyle biz Müslümanların en büyük eksiğini o pozitif enerji olduğunu inandım. Kur'an bize demiyor mu? Beşiren ve Naziran diyor. Uyaracağınları önce müjdele diyor hocam. Müjdelememiz gerektiğine inanıyorum artık. Hamdla başlamamız gerektiğine inanıyorum. Pozitif enerjiye müthiş bir ihtiyacımız var. Yıkık döktüğümüz kalpleri tamir etmenin zamanı olduğuna inanıyorum inşallah. Ben buna ihtiyacım var. Su gibi, ekmek gibi buna ihtiyacım var inşallah. Gülen kardeşleri görmek istiyorum. Arkadaşa diyorum ki arkadaşım nasılsın diyorum. Hamdolsun diyor. Hamdi ile beni dövüyor. Ya yani Hamdi hayatını yalanlamış yani. Adam estağfurullah çekiyor, gülüyor. İnsan Allah'a yaptığı kötülüğü ve hatta insan kendisine yaptığı kötülüğü, günahını düşünürken estağfurullah derken güler mi hiç ya? Yani hayatımızda kendimizi yalanlıyoruz. Bir türlü samimi değiliz. Onun için kardeşlerim istediğim şey gülün ya. Ne olur şu bir enerjiyi yayalım. Kur'an'ın bizdeki dönüşümünü yayalım. Artık ben bıktım insanların İslam'a nasıl bir din olduğunu anlatmaktan. Diyorum ki artık İslam'a nasıl olduğunu görsünler artık yani. Yürüye desinler ki işte Muhammed'in ümmeti bunlar desinler. O pozitif enerjiyi yayalım Allah'ın izniyle. Sizleri emanete asla ihanet etmeyen Rabbime emanet ediyorum. Esselamu aleyküm, rahmetullah ve berekatuhu. Aleykümselam. Orhan Hoca'ya verelim onu bir de. Bir yaysın evet. Bakalım. Orhan Hocam. İstirham ediyoruz hocam. Ankara'dan Profesör Doktor Orhan Arslan hocamız. Efendim, özgürlüğünden sonra konuşmak ne mümkün? Estağfurullah. Kutluyorum seni. Hem güzel hem güler yüzlü evladım. Allah'a emanet ol. Efendim, gerçekten bir mutluluk yaşıyoruz. Çok şükür. Elhamdülillah. Arkadaşlarımdan, dostlarımdan bu akşam veya yarın akşam Taha suresini okumalarını istirham etsem. Siz bu akşam çok bahsettiniz. Eyvallah. Değerli hocam, Taha suresi. Eyvallah. Nedir o elindeki ey Musa? Bu benim değneğim. Ben bununla yaslanırım. Bir de ağaçlardan yaprak çırparım. Koyunlara yesin diye. At onu ey Musa. Attığı zaman gördü ki bir yılan korktu ve arkasına bakmadan döndü kaçtı. Dedi ki korkma Musa. Kendisini Allah'a teslim eden ve Allah'ın huzurunda olan peygamberler korkmazlar. Aynı şey bize geldi. Kendisini Allah'a teslim eden ve Allah'ın huzurunda olan insanlar korkmazlar. Biz korkmayız. Ama hiç korkmayız. Dolayısıyla Taha suresinde 4 defa git gidin beraber Firavun'a, o çok azdı. Efendim gidin o Firavun'a, çok azdı. 4 defa söylüyor Rabbimiz. Bir defa dese yetmiyor muydu? Yetiyor ama o kadar çok önemli ki Firavun'a gidin. Firavun, Firavun'un adı değil. O Ramses falan bir şeydi herhalde. Ama onun adı Firavunluk. O Firavunluk yapanlar günümüzde hala o kadar çok vardı ki. İşte sizin en son bahsettiğiniz konu da o. O halde biz hep beraber birlikte inşallah o firavunluk yapanlara gitmek üzere buradayız. İşte özgür evladımın dediği de o. Değerli hocam, bize Esma-i Hüsna'yı öğrettiniz. Allah sizden razı olsun. Amin. Allah razı olsun. O mükemmel eserinizi ısrarla, zevkle, şevkle okuyoruz. Hocam efendim, sizin gibi okuyan bir manga istiyorum. Fazla bir şey mi istiyorum? Estağfurullah. Bir manga kaç kişilik hocam? 10 kişi. Bu. O kadar. Sizin gibi esmandan üreten ve istifade eden 10 kişi Allah'tan çok şey mi istedim hocam? Efendim hemen burada onu söyleyeyim o zaman. Hazreti Ömer'e demişler ki senin bir tek dua hakkın olsa ve o dua da mutlaka kabul olacak olsa Allah'tan ne dilerdin deyince bir manga adam isterdim demiş. O da aynı şeyi söylemiş. Efendim bir muhteşem esmadan söyleyerek ben de sözü bağlayayım. Sadık, es-sadık. Doğru ve dürüst demek. Allah doğru ve dürüst. İster ki biz de doğru ve dürüst olalım. Ama Rabbimiz bize Kur'an-ı Kerim'de sadık olun demez. Sadıklardan olun da demez. Sadıklarla beraber olun der. Onun için şükreder misiniz? Şükreder miyiz? Biz beraberiz efendim. Hayırlı akşamdan diliyorum. Sağ olun, saygılar. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Rabbim kabul etsin dualarımızı, niyetlerimizi. Hocam sağ olun, var olun. Estağfurullah. Bitti, süremiz bitti. Evet, güzel bitti. Vaktimiz bitti. Güzel bir ders oldu. Allah razı olsun. Eyvallah. Teşekkür ediyorum ben teşekkür stüdyodaki konuklarımız adına. Herkese. Ekranları başındaki dostlar eyvallah. Adına. Ben de teşekkür ediyorum ekranları başındaki kardeşlerime. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar, hayırlı eyvallah. Sabahlar, hayırlı ömürler diliyorum. Ben ayakta veda etmek istiyorum tabii müsaadenizle. Buyurun. Efendim bitti. Bitti. Güzel şeyler çabuk bitermiş. Değil mi? Ama bu bitecek ki diğer güzelliklere yol alabilelim. O yüzden yeni güzelliklerde gülen yüzlü dostlarla, sadıklarla birlikte buluşmak duasıyla. Allah'a emanet olun efendim. Hayırlı akşamlar.